محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب شوق نال اٹھی وان صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا مکین قلوب المؤمنین. معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز نو ہر شر فساد تو محفوظ فرماوے. کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے. جنہ دوستاں نے حجرہ شریف دے اندر اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں کامل ہدایت دے دے اور مغفرت عطا فرما دے. دوستو میرا موضوع ہے جڑا فرمائش کر کے جلسے والے رکھایا سی شان بہاول شیر قلندر و شاہ مقیم رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ تبارک و تعالی دے اے دو برگزیدہ بندے ایک حضور بہاول شیر قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضور شاہ محمد مقیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے حالات مبارک اس موضوع دے بہانے نال مینوں بھی پڑھن دا موقع ملیا ہے. اج ہی میں انہاں دے حالات مبارک پڑھے نے. جویں جویں سطر پڑھدا سا نا اویں اویں دل ٹھلتا جاندا سی اور دین دا شوق اور دین دا جذبہ دل وچ پیدا ہوندا جاندا سی. دوستو میں مستند کتاباں دے وچوں انشاءاللہ العزیز انہاں دوواں پاکاں دے حالات مختصر جناب نوں سناواں گا نال بابا شاہ مقیم سرکار رحمت اللہ علیہ دے اونا دی کتاب مبارک تے مکتوبات ملفوظات چند گلنا جڑیاں اونا آپ لکھیاں نے او تو اڈے تک پجاوانگا یہ لوگ نبیاں دے سچے جانشین تے وارث ہوندے ہیں جنا اپنا من ماریا ہوندا ہے نفس کشی دے مقام طے کر چکے ہوندے نے ٹھڈ اونا دا مقصود کجا مقصود ہونا تے بعد دور دی گل ہے اونا نو طلب تک ہی نہیں رہندی اونا دا کھانا پینا جو بھی ہوندا ہے نا انہاں لوکاں دا محض مخلوق دے وچ رہ کے انہاں نو اللہ تعالی دا راہ وکھاون واسطے او کھاندے نے خواہشات انیاں اک مک جاندیاں نے کہ لوگ انے اک نور والے بن جاندے نے نا انے اک نور والے بن جاندے نے کہ اے ساری زندگی نہ کھاون تے انہاں نو کھاون دی خواہش ہوندی نہیں ہاں اے روح جڑی ہے نا روح آسماناں تے جے دوراندی سی تے کوئی تے چاول کھا کے جیندی رہی ای روح آسماناں دے سی تیری میری وی تو یہ کسی ہوٹل دی روٹی کھان دی رہی کیویں رہی انہوں لوڑی کوئی روح نو کی لوڑ وہ ہے جسم نو اللہ دا فقیر جڑا ہے نا وہ اپنے روح نو جسم دے اتے غالب کر لیندا ہے جدو غالب کر لوے وہ سراپا ہی روح بن جاندا ہے ہن انہاں دی گلاں سنو گے تن پتا لگے گا بھی واقعی اللہ دا ولی جسم نہیں رہندا ہوندا نور ہی نور بن جاندا ہے خدا بعض اوقات ایسے بھی بن جاندے نے اللہ دے ولی کہ اونا دا جسم دا سایہ بھی مک جاندا ہے ہاں شیرگڑھ شریف والے بزرگ جڑے نے خواجہ داؤد بندگی رحمت اللہ علیہ آپ دا سایہ مبارک مک گیا سی آخری عمر شریف دے میرے پیر سیال لجپال تاجدار گولڑا دے مرشد دا سایہ مک گیا سی خواجہ شمس العارفین سیال ویرے وڈے وڈے سرکار جڑے سن بانی سلسلہ سے آلویا اُنہ دی پہ گال کرنا ہو کیے کہ حضور سرکار دا توجہ رکھنا مدنی آقا نامدار دی وراثت دا فیض ہے کہ حضور دی تابے داری اچنا اُنہ دی روح اِنہ ایک جسم دے اُتے غلبہ کر کے تے جسم نو لطیف کر لیں دیئے کہ اُنہ دے جسم دا سایا مک جاندہ ہے وہ نبی پاک سرکار دے پیچھے چلن نال امتی دا مک جاندا ہے مول نبی دا ہوے گا ہی کتوں اور یہ گلاں نے جڑیاں نا منن والا انہاں نو خنزیر ہے تے جب جڑا منن والا ہے او روشن ضمیر ہے اے پکی گل جے پکی گل جے اے تے اوتے کی کان بھرنا ہے اللہ دے ولیاں صدکے جاواں میں تے حیران ہوں میں تساں سنو گے انہاں دیاں گلاں اشش کرو گے کہ یار کمال ہے کی مبارک اللہ نے میں تھکیا تے ضرور ہاں میں ملتان شریف تو ساڑھے تین تین گھنٹے تقریر کر کے صبح اتھو ٹریا لاہور آیا لاہوروں چاٹے میں سو کے پھر تیرے آ گیا پھر اتھو میں بہاڑی تو پھر باہر نکل جانا اتنا ہے کہ تھکاوٹ میرے تے ہے لیکن انشاءاللہ العزیز سنے گا تے جڑے جذبات نے وہ نوے نروئے نے وہ تھکے تھکے کونی جذبات کونی تھکے جسم تھکیا ہوا ہے ہاں جی میں ابتدان تمہید تے طور دے عرض کر دیا کہ اللہ دے ولیاں دی کیونکہ گل کرنی تے رب دے ولیاں دی نشانی بیان کر دینا قرآن دے حوالے نال رحمت نال آکھ سبحان اللہ اللہ سونا رب دے سجن نے نا رب دے ولی سجن ہوندے نے تے رب دسے اپنے سجنہ دی نشانی دے گل دے اوہی ہوئی نا نشانی اوہی ہوئی نا ہور کسے دی آپاں نہیں مننی وَخَالِقِ کے کائنات جلا والا نے نشانی کی بیان فرمائی ارشاد ربانی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا میرے ولی پیارے جڑے نے کیڑے لوگ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون جڑے ایمان لے اوندے نے تے پرہیزگار بن جاندے نے بس اے نشانیاں دو رب رحمان نے دسیاں نے، ایک ایمان ہووے دوسرا پرہیزگاری ہووے، اے دو چیزاں جویں جویں بددیاں جاندیاں نے اوویں اوویں بندہ اللہ دا ولی ولایت دے قرب دے مقام تے منزلہ طے کردا جاندا ہے۔ اللہ سونے نشانی اے نہیں دسی کہ بابے ہوری ہوا وچ اڑدے ہوون، نا نا اللہ اے نشانی نہیں دسی بابا مٹکا پنگ دا منہ نہ لاوے جان اودوں ہی چھڈے جدوں تھل تے پڑ جاوے، جدوں کھروڑی تے اپنے پھر چھڈے جان، اے ولایت دی شان پہچان نہیں، ولایت دی پہچان اڈنا وی نہیں۔ خدا دی قسم کر کے آنا اے تے ہندوؤں دے کھتریاں دے جوگیاں نوں وی نصیب ہو جاندی سی، اصل ولایت دی نشانی ہوئی ہے جڑی اللہ دے قرآن بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک ایمان ہوئے یہ ہوئے، دوسرا قادے تو پرے پرہیزگاری کیڑی شاید تو جتھو رب روکیا ہے، توجہ نہیں کی تھی، دو دو ہزار تین تین ہزار دا مجمع ہوندا ہے، گلوکار جنوں تساں ناد خان دے او بول رہا ہوندا ہے او کفر بک رہا ہوندا ہے، مقرر کفر بک رہا ہوندا ہے، قوم آندے سبحان اللہ، او کفر بکدا ہے تے او کی آندے نے، میں اگلے دن ضلع شیخو پورے گیا تے گلوکار پہ بولے ناد خان آکھے تے انہاں گلوکار پہ بولے، جنہاں نوں ایمان دے پتہ کوئی نہیں انہاں نوں گلوکار ہی آکھنا ہے نا، ہاں وہ گلوکار پہ بولے تو کی آندا، آخر جگ بڑا کے رب پھا گل پا بیٹھا، وہ نا مراد تیری وہ بےمان، وہ آتا ہے رب جگ بڑا کے پھا گل پا بیٹھا، اگو قوم آتی ہے سبحان اللہ۔ میں جدو بیٹھا تقریر سے میں کیا کلمہ دوبارہ پڑھو سارے ایمان دا، میں کہ سارے کلمہ دوبارہ پڑھو، آخر کیوں ایسا کافر ہو بھائی چند میں کہ مسلمان رہ جائے نہ مراد وہ کفر بکی جانا ہے، رب پھا گل پایا وہ کفر بکی جانا ہے، تو سبحان اللہ آخی جانا ہے۔ ایمان یہ ہے جو نبی سرکار دین لائے ہیں، سارے دین کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا اور سچا ماننا، نہ وہ مذاق کرنا، نہ وہ توہین کرنا، نہ انہوں ہولا سمجھنا، نہ اس دے خلاف کوئی کفر دا کلمہ بولنا، گھر دے کے ہر پاسے ہو دین نو برحق سمجھ کے اس کی تعظیم کرے، پھر بندہ مومن ہے۔ پھر کیے مومن ہے، خالی کلمے پڑھن نال مومن نہیں، جے بندا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کسے تھاں سے یہ نہیں فرمایا کہ کلمے پڑھن والا مومن ہے، بلکہ رب تے پہلے سپارے کیا فرماندا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندا ہے کچھ لوگ ہوئے جے نے جڑے آکھدے نے اساں ایمان لائے ہیں اللہ تے تے یوم آخر دے اُتے، وما ہم بے مؤمنین، پر رب فرماؤں دا ہے وہ ایمان والے نہیں جے، ایمان والے یا اللہ او آندے نے اساں مومن آ، تو آنا ایمان والے نہیں، توجہ نہیں کیتی، آ قرآن مجید سامنے ہے، پہلا سپارہ کھول، جی آیت نہ ہوئے تو میرے نال لڑ پو، گل غلط ہوئے تو پیسے واپس لے دے، جی صحیح ہوئے تو مان کے لائیں گا نا۔ رب فرماندا ہے کچھ ایسے ہیں جڑے آندے نے ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں پر وما ہم بے مومنین، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن معلوم ہویا مومن دے ہوئے ہی ہے جنہوں رب آکھے مومن ہے، قسم خدا دی کر کے آنا قرآن مجید واضح لفظیں فرما دیتا ہے کہ کلمے پڑھنے والا اونا چر مومن نہیں بنے گا جنہ چر اللہ دے ہر حکم نو پر حق نہ سمجھے. سنو میں تو انویس تو ہی بٹی گا لے سمجھانا، نہ تے خالی نہ خالی اللہ دے وجود نو مننا یعنی رب ہے وے، خالی ایس نو مننا وی ایمان نہیں. پریشان تے نہیں، میں ثابت کراں گا گل جو کیتی ہے دلیل لا کر. کیا شیطان نو اے پتہ نہیں کہ رب ہے وے؟ اوے اونوں اینی خبر نہیں کہ رب ہے، او جاندا ہے کہ مینوں اونے تے آکھیا سی نکلے تھو پاک روج. شیطان معلوم ہویا اللہ کے موجود ہونے کا یقین رکھتا ہے، انہوں جنت دا بھی یقین ہے، تاں تے باب آدم نو وچوں کڈھاؤندا رہا ہے، انہوں دوزخ دا بھی یقین ہے، تاں تے آندا سی یا اللہ میں دی ساری جنس نو جہنم لے جاواں، انہوں فرشتیاں دا بھی یقین ہے، فرشتے ہیں کٹھے جو رہا ہے، فرشتے نے کٹھے نہیں لیا. اونوں نبیاں دا وی پتہ ہے، ہر نبی دا پتہ ہے اونوں، ہے کہ نہیں؟ تو شیطان نو مسلمان آ سکدے ہو؟ اچھا رب تے بھی یقین رکھے، جنت تے بھی یقین رکھے، دوزخ تے بھی یقین رکھے، فرشتیاں تے بھی یقین رکھے، قیامت تے بھی یقین رکھے، تے مومن حالے نہیں، کیوں نہیں؟ ہن مینوں دسو، حضور نو مندا ہے؟ حضور نو مندا ہے اللہ دے رسول نے؟ ہاں وہ ہر نبی نو مندا ہے کہ نبی انہوں پتا سارا ان دے سامنے ساری گلاں ہوندیاں رہی ہیں. اچھا بس رب نے فرمایا سی سجدہ کر رہا تھا میں نہیں کرتا، کیتا سی انکار کہ نہیں؟ اتوں مری پیا. معلوم ہویا ایمان ان چیزوں کا خالی یقین رکھنے کا نام نہیں، ان چیزوں کے وجود کا یقین بھی ہو، ساتھ اللہ کے ہر حکم کو صحیح سچا مان کر مانتا ہو پھر جا کر مومن بنے. جواب دے لو گے کہ میرا میرے سے پائی ہوگا؟ اب چشتی آیا سی گل کر گیا ایویں آندا سی، میں تینوں پہلو پیانا ایمان نال میں گل اپنی کسے دے گل نہیں پاندا ہوں، ہاں میں نہیں آندا خبردار میرے کہ نہ بولی ماریا جائے گا جنم جائے گا، نہ کھل کے بول جنہ مرضی بول، ہاں جنہ مرضی بول، ہر زبان تے پابندی او لاوندا ہے جنوں جواب نہ آوے، تے جندے کول اللہ دی مہربانی نال پیچھے تھوک دا دکان ہوے روکن دی لوڑ ہی کیڑی؟ ہاں اور اے وی نہیں جس نے جواب کوئی نہیں دینے چاہے گا تے کہہ دیاں گا نہیں آوندا، اے وی نہیں آکھاں گا ہن اپنی طرف جوڑ لواں چلن کی ساتھ ہے عزت دا معاملہ، نک بچا لواں نک بچاؤندا ایمان دے بواں اپنی طرفوں جوڑنا وی حرام ہے، جڑا سچا جواب اللہ دی مہربانی نال ہوے گا تینوں سنا دیاں. ہن ایمان کی ہویا؟ ایمان مجمل ایک تسا پڑھتے ہوں گے، ہن تو خیر نہیں پڑھتے پہلے پڑھتے ہوں گے، وہ بس واسطے آخیا کہ حنیف بگا اکناس خان ہے گلوکار جان دیو، حنیف بگا لاہور والا، وہ اگلے دن گجرا نہیں لاہور کا ہے، چلو خسما نو کھا دے میں کہڑا کعبہ ڈھا بیٹھا، وہ گجرات کٹھے ہو گئے تو ہوں بن بن آشک بنتے ہیں جنہاں نوں ہاتھ رکھو نا تے دعائی خدا دی عاشق تو تھلے تے کھلوندے نہیں رہے تے ہن میں اوندے تے سوال چا کیتا میں پتر تو عشق تے آخری درجہ ہے تو مینوں ایمان دس کے کہہ دا اوئے ہوئے جو کھوتی کھبی گلوکار دی ہن سری پھساوے تے آکھے ہن کدی کچھ آکھے کدی کچھ میں کہ پتر بس اینا کچھ بے ایمان آ تو حسان لگا پھرنا تو حسان بن ثابت بنن تے دعوے رکھنا مرچوا تینوں شرم نہیں آتی تینوں ایمان اپنے دی خبر نہیں تو لوکاں دا کی جج کرے گا تو پہلا مر تو کسے کول بہ میرے کول آ اوتھے چٹائی دے اوتھے بہ جتیاں سدیاں کر جویں اساں اللہ دے فقیراں دیاں کیتیاں تے تا تینوں جا کے پتہ لگے گا نبی سرکار دا دین کی ہے تے ایمان حضرت حسان بن ثابت جہل تھے حسان بن ثابت صحابی تھے جن کے علم کے مقام کو ساری دنیا کے ولی نہیں پہنچ سکتے وہ مقام ثانی حسان لگے پھر گیا یہ ایمان مجمل ہے اجمالی ایمان انہوں نہیں سی آندا وہ پہلا قیدہ نہیں سی آندا شیر تے دوڑے او دو کاپیاں یاد کری پھردا ہے نبی سرکار دا ایمان جڑا قیامت نو پوچھنا ہے قیامت نو تے قبر نو یہ پوچھنا ہے شیر پڑھدا ہوندا تھا من شیرو کا تیرا شیر کیڑا ہے خبر جے سوال ہوے گا کی پوچھیندا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دین کا تیرا دین کی پوچھتے نے تیرا انہیں آکھنا میرا دین جدے پیچھے ایمان بیچدا تھا میرا دین وہی ہے ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ ایمان کہ میں اللہ کو ویسے مانتا ہوں جیسے اس کی شان ہے اور اس کے سارے حکموں کو قبول کرتا ہوں اے ایمان جے سارے حکموں قبول کرنا ایمان ہے اقرار باللسان زبان نال اقرار کرنا وا دل نال تصدیق کرنا وا ایتھوں ایمان جڑ جاندا ہے ایمان ایتھوں بن جاندا ہے سنیاں والا بابے حجرے شاہ مقیم تے بہاول شیر کلندر والا جدوں عقیدہ رکھ لوے اس لئے ایمان والا بن جاندا ہی ایمان تو بعد پرہیزگاری ہوے تقوی ہوے کادے تو پرہیز کرنی ہے جتھوں رب روکیا وے اوتھوں رک جاوے جنہ سختی نال رکے گا حتیٰ کہ کفر تو بھی رک جاوے اور جناب ہر گناہ تو رک جاوے حتیٰ کہ دل جڑا دل اس دل دے اندر اللہ تو سوا کسے ہور دی محبت تو بھی پرہیز کر جاوے اپنے آپ دا بھی پیار مک جاوے خیال مک جاوے پاک حسین وانگوں کمبا بھی بھول جاوے رب رحمان دے دین دے پچھے ہر شے بھول جاوے ایک مولا یاد رہ جاوے پھر پرہیز کامل ہی اللہ دا ولی بن جاندا ہی رب دا پیارا بن جاندا ہی انہاں رب دے پیاریاں دے وچوں صدقے جاواں ایک پیارا اے بہاول شیر سی بہاول شیر کلندر رحمت اللہ علیہ صدقے جاواں آپ سرکار دے بزرگ جتھے آپ دی پیدائش ہوئی ہے او علاقہ بغداد جاوے بغداد دی پیداوار نے بابا جی سرکار میرے غوث پاک سرکار دی اولاد نے اوتھے پیدا ہوئے آپ دے والد گرامی در ہجرت فرما کے آئے نبی سرکار دا دین پھیلاون دی خاطر دین پھیلاون دی خاطر ادھر تشریف لے آئے جدوں بہاول شیر کلندر وی نال نے اللہ وحدہ لا شریک مولا سنے دے حکم دے مطابق کیونکہ ایمان تقوی والا ولی بندا وے او دے واسطے ضروری ہے پہلو پتہ ہوے نبی دی شریعت کی ہے آپ پرہیز تے کرنی ہے تے پتہ تے ہوے کرنی کیڑی کیڑی شے تو او دا پتہ کیویں لگے گا نبی سرکار دے دین دے علم نال لگے گا کی خیال او ہوے گا تے پھر ہی جا کے پرہیز ہونی ہے نا جے خبر ہی نہیں تے اپنے آپ ہی پرہیز نہ کیتی بیٹھا ہوے جویں ایک بابا جنگل وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تے ایک درویش اوتھوں لنگیا طالب علم جڑا دین دا طالب سی نا درویش اوتھوں لنگیا بابے نو ویکھیا بابے ہورا نا ایک اکھ دے اوپر نا موم رکھی بیٹھی ایک کان وچ موم رکھی بیٹھا بابا تے ایک ناس وچ موم رکھی بیٹھا اس پوچھیا بابا جی خیر سے وے آ کیویں اس آکھیا پتر اللہ دو اکھاں دتیاں ویکھن واسطے ایک کافی ہے مدد دی بند اللہ دتیاں دو ناساں سنگن واسطے اکو کافی ہے مدد دی بند اللہ دیتے دو کان سنن واسطے تے مینوں اکو دی لوڑ ہے دوسرے دی لوڑ نہیں پیندی تے میں اونوں موم نال بند چا کیتا ہے بھی ایویں فضول خرچی نہ ہو جاوے او دتا ہن جڑے آ ملنگ نے نا انہاں تے سننا تے نا کر بلے بلے بلے با با با کیتی مار کھتی گئی کمال ہے ایک کا پر او جڑا طالب علم سی نا اونے آکھیا بابا جی تسی وضو وی کردے ہوندے جی اسے حال ہے تو جائیں میں پتر کری جائے انہوں نے کہا بابا جی کنے سال ہو گئے میں پتر میں نے تو پنجی سال ہو گئے اسے حال ہے تو میں جنگل بیٹھا ہوں بس رب رب کر چھٹی جو انہوں نے کہا بابا جی تو آتا ہے تو پتھا بیٹھا پیا انہوں نے کہا کیوں پتر تو ساتھ کیا بابا آؤ تینو انہا نہیں پتا جو تو موم رکھیں یا اکھ پہ تو نانا ہے یا وضو کرنا ہے تو پانی اسے بگانا ہی تیرے تھلے رہنی یہ تھا خوشک تیرا نہ غسل نہ وضو تے نماز تیری کدھر گئی اونے آکھیا ہیں تو گل تے تو بڑی کیتی میں تے ایویں فقیر بنیا بیٹھا ہوں تو مہربانی کر تو دین اوتھوں سکھ کے آیا کر تے مینوں ایتھے سکھایا کر تاکہ پچھلی تے ہن برباد کر بیٹھا اگوں تے نبی دی شریعت دے مطابق گزار لواں توجہ نہیں کیتی اس واسطے سچ فرما گیا سلطان العارفین فرماندے نے علم و باجی او جڑا فقر کماوے ات کافر مرے دیوانا او یارا کرے عبادت سہ بریاں دی او سونا کرے عبادت روے اللہ کولو بیگانا او غفلت کولو سن پرتے اتے دل جاہل پت خانہ او بہ نصیب او تنا دے باہو جنا مل یا یار یا گانا والد گرامی شیر کلندر دا والد وچ شیر ہونے سیانے آندے نے کدی چوہے تے شیر تے نہیں جم والد بھی مڑ شیر سی تے اولاد غوث پاک دی بدایون بدایون انڈیا دے اوتھے والد صاحب قبلہ اپنے پتر دی تربیت فرماندا رہیا سی اپنے پتر نو نبی سرکار دے دین دے مطابق پالدا رہیا ہوئے جدو والد صاحب محترم دنیا تو تشریف لے گئے نے ہن صدقے جاواں اے گھر دا گھر ہی اس ویلے نور دا سی بہاول شیر کلندر دی اگوں تربیت ولایت دے سارے مرتبے طے کراون والی آپ دی پھپھی سی توجہ نہیں فرمائی آپ دی امائے معصومہ خود با کمالات کاملہ رشید اپنی پھپھی جان دی تربیت دے نال ساریاں منزلاں طے کیتیاں نے او صدقے جاواں کیسا مبارک گھر ہونا وے جنہاں دے مرد تے مرد نے جنہاں دی بی بی نشان والی اے اللہ سونے دی ولایت دے رتبے اپنے سکے بھتیجے نوں طے کرا چھوڑے نے قربان جاواں جدوں میں گل پڑھی اے تے حیران رہ گیا واں یا اللہ او سڑے دیاں بی بییاں نہیں اینی سن اوسلے دیا بیبیاں اینیاں نور والیاں جنہاں دے قرب دے منزلاں رب سونا اینے مقام عطا فرمائے ہوئے نے ہن بہاول شیر دا رتبہ ویکھیے پھر ایدے اینوں تربیت کرن والے اینوں اگا ولایت طے کراون والے اینوں اس مقام تے پہنچاون والی بیبی دا مقام کی ہونا وے اور کیوں نہ ہوئے کملا صدقے جاواں جس گھر دے اے لادلے ہیں غوث پاک سرکار دا دور ہے توجہ ہے کوئی نہیں غوث پاک سرکار دی دھپھی جی میرے غوث پاک میران دی بارش نہیں ہو رہی لوگ کٹھے ہو کے غوث پاک دی دھپھی کول آئے عرض کر دینے اماں جی خشک سالی ہوئی کھڑی ہے دعا فرماو رب بارش عطا فرماوے میرے غوث پاک دی پھپھی محترمہ سلام اللہ علیہا آپ جھاڑو پھڑے آئے گھر دے ویڑے وچ جھاڑو مارے آئے آندیاں نے یا اللہ جھاڑو میں پھیرے آئے پانی تو چھڑکا دے وہاں صدقے جاواں ہیں اے نہیں کہ ہاتھ اٹھاون یا اللہ مہربانی فرما دعا منگے پے ہون گڑ گڑا کرو رہے ہون نا نا پر رب اینا اینا دی زبان مبارک مندا ہے جنہ ریا اس دے پیچھے اپنے آپ نو گالیا ہوئے تو مڑو نا دی رب کیوں نہ سنے اتے بڑی قدر والی ذات ہے جھاڑو پھیر کے آندیاں نے یا اللہ پانی چھڑکا دے بس اینی گل کرنی سی بارش شروع ہو گئی گوڑے گوڑے پانی کھلو گیا وے بغداد اندر لوگی کٹھے ہو کے آئے نے عرض کر دینے اماں جی او تے لوگی ڈبن لگ پے نے مہربانی فرماو آپ باہر نکل کے فرما دیاں نے میں آکھیا سی چھڑکا پا تو چوکھا ہی پا جائے محمد نال سبحان اللہ آیا نماز میں پرانا ہی ہاں میں کوئی کرم خدا دا نہیں کرم اللہ سبحان اللہ ہاں توجہ نال مدد اللہ کھو جڑے اللہ دے ولی انہاں دے نعرے مارے کرو جنہاں دے نعرے پھپ دے نے سکھ میں نال کا دے نعرے ہاں آ ویکھا انہاں دا نام دا سدا سینے ہی تھر جاندا ہے اللہ دی مہر خانی نال توجہ نہیں کیتی ہاں میرا تے اونا نے کئیاں نے تھر جانا خدا دے بندیاں صدقے جاواں اج دی پروفیسرانی پانی منگے بھج بھج کے آئے دے جاوے آپ ہی اڑ جائے بڑا پانی آوے کتلا او بیبیاں سنے تے کھوتیاں نے بیبیاں تھوڑیاں نے او بیبیاں سنے جنہاں شیر خدا دے جمے نے امریکی چوہے نہیں انہاں شیر جمے نے خدا دے جتھے قدم رکھ لیں دے سن دنیا دی کوئی طاقت حلا نہیں ہن بہاول شیر کلندر دی گل آپ دی عمر شریف کوئی 200 سال تو وی اتاں سی ایڈی لمبی عمر شریف والا بابا ہویا ہے تے صدقے جاواں جدوں یار دی خاطر ایمان تے تقوی جدوں دل وچ آندا وے پھر دنیا دی کوئی شے چنگی نہیں لگدی خدا دی قسم کر کے آنا اے دل رب ایک بنائی دو نہیں بنائے ایتھے دو پیار کٹھے نہیں ہو سکدے مت سمجھے دنیا دا پیار وی ہووے نال رن دا وی ہووے تے رب دا وی ہووے نہ نہ پیار اکو ہی رہنا وی جنہ چر ساڈے دل دے اندر اس دنیا دا پیار رب کوئی نہیں جدوں رب دا ہوندا پھر کسے شے دا نہیں تائیوں ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سونے نے آپ نو جدوں جنت ٹکائے بابے آدم دے دل وچ جنت دا پیار آیا ہے بڑی عظیم شے سی جنت اللہ سونے دی غیرت گوارا نہیں کیتا بنایا اپنے لئی سی دے دل نو اج جنت وچ والی کھڑاوے رب جنت وچوں کڈیا وے تو سبب جڑا بننا سی کیونکہ رب سونا حکیم ہے سبب دے تحت کم فرماوندا ہے اکثر و بیشتر رب سونے سبب بنایا دانے کھاون والا پر حقیقت وچ راز سی انہاں رازاں دے وچوں اک راز سی کہ آدم ہوے ساڈا خلیفہ دل بنایا اپنے لئی کیوں جنت وچ ٹکائی سو ایتھے دل وچ جنت دا وی خیال نہ رہے اک رب رحمان دا رہ جاوے باہر جا شیر قلندر رحمت اللہ علیہ تنہائی تنہائی وکھیاں بان توجہ نہیں کی دی ہاں کیونکہ اللہ دا فقیر جڑا سچا ہوندا ہے اوئے ہوئے او نہ ہاتھ چماون تے راضی نہ پیر چٹاون تے راضی کوئی چمے چٹے تے اونوں گولی وجدی ہے کی دسدا بلے شاہ فرماندا ہے تر بلیا او چل اوتھے چلئی پا جتے سارے انے پا نا کوئی ساڑی ذات پشانے تے نا کوئی سانو مننے توجہ نہیں ہوگی تھی کیوں جس دے دل لیچ ایک خیال آوے نا کہ میں مرید کرن دے قابلہ تے لوگ میرے ہون کوئی ابلیس ہے پیر میں یاد رکھیں جیڑا سچا مرید کرن دے قابل ہو سی نا وہ او تو ہی بنے گا جدو سمجھے میرے تو سارا زمانہ جنگ ہے مرید کرنا تے دور دی گل ہے میں تے مرید ہون دے وی حالے قابل نہیں جدو ان ایک فنا ہو جاوے رب آندا فقیرا ہن ساڈی مخلوق نو ساڈا راہ دس کیوں ہن تو نہیں رہیا ہے تیرے کول اسی رہ گیا کوئی نبی پاک سرکار دی سنت مبارک چلا کرنا چلا کرنا حضور دی کی ہے سمجھ آیا کوئی نا حضور دی کی ہے کیویں جی کیویں سنت نبی پاک دی حضور چلے کردے رہن ہاں کردے رہن اور بخاری شریف دی پہلی حدیث کھول پہلی حدیث وحج تو بعد اگلی حدیث کھول کے دیکھ حبیبا الیہ الخلا جنے جنے قرآن دے اتران دا وقت میرے آنگا گیا ہے نبی پاک نو تنہائی محبوب ہوں دی گئی آقا نامدار گھرو ستو لئیں دے سن ستو تے پانی دا گھوٹ تے چلا جانا غار حرا کتے آقا نامدار نے چاری چاری دن دو دو مہینے اتھے گزارنے تنہائی دے اندر اندھیرے دے اندر بیٹھے نے او صدقے جاواں مدنیاں اتھے کی ہوندا ہونے یا رب جانے یا رب دا حبیب جانے پر سنت تے بن گئی او نبی سونا چاری دن بیٹھا وے ساڈا بہاول شیر قلندر ستر سال بیٹھا وے ستر دو سو تو اتھے تے عمر سی دو سو تو اتھے تے عمر سی تے آپ نو داڑی شریف آئیے سو سال تو بعد کنے سالاں بعد سو سال تو بعد آپ نو داڑی شریف اتری جتھو پتا لگتا ہے کہ خود داڑی مبارک بھی آپ دی کرامت ہی ہے داڑی شریف بھی بابے ہو کرامت اینی لمبی عمر شریف آپ جا غار اج بیٹھے تو سیار دی خادر کوئی جگ جہان نہ سوف کیوں اللہ دا ولی سوفے نہیں باندا نہ انہوں سوفے چنگے لگ دینے او کیویں چنگا لگ ولی نبی دے پیچھے فنا ہوندا تاں ولی بندا وے تے نبی پاک کدی سوفیاں تے نہیں بیٹھے حضور تے زمین دی چٹائی تے بہن والے سن خدا دی قسم کر کے انا تائیں سوفیاں تے کدی ولی نہیں بندے ولی ودر تے بن جاندے نے ولی کدی نہیں بن سکدے اس واسطے علامہ اقبال دی ایک گل سناواں بھائی کلندر لاہور دی گل سناواں علامہ اقبال نو ایک نواب نے دعوت دتی نواب نے دعوت دتی علامہ نو نال سر فضل حسین نو بھی بلایا اس لے دا کوئی سر ہونا ہے اونوں وی نال بلایا نال دو ہور شخص سن انہاں دی دعوت کیتی علامہ اقبال جدو نواب دے گھر گیا وے آخر نواب دا محل سی نواباں وانگ راندا سی تھلے کلینا وچیاں نے وچ سوفے پے نے علامہ اقبال کرسی تے بیٹھے نے آندے نے جس نبی دے صدقے سانوں عزت ملی ہے او سونا نبی دے چٹائیاں تے باندا سی اساج سوفیا تے بیٹھے ہیں پاسے گل ہوئی ہے اقبال دا رونا نکل گیا وے روندیا ہچکی لگ گئی ہے کلندر اقبال نو اقبال اپنے مرید نو اپنے خادم نو فرماندے نے کرسی چک غسل خانے وچ لایا جا غسل خانے وچ چلا گیا وے کرسی سٹ کے اقبال پھر رونا شروع کر دیتا غسل خانے دے اندر نواب بھلیا وے نوابی بھلیے دعوت بھلیے یار مدنی سرکار نو دل دے دتا ہویا سی کی پھر کسے نواب دے وال لگ کلینا تو نہیں سونا جن دن دعوت نہیں ہے اقبال غسل خانے وچ رات گزار دا رہیا وے اور صدقے جاواں اقبالا ایویں تے نہیں تو کلندر بنیا وے تو زمانے سارے وچ جڑی گل اج تو 100 سال پہلو کر گیا وے سانو اج ہوندی پئی دسدی ہے پیر تے لکھا مول دے بار دیاں اس اقبال تو جیڑا انگریزاں دے ملکاں وچ رہ کے آیا کوٹھیاں تے پتہ نہیں کی لندن دے فلیٹ ویکھ کے آیا ہے پر خیرہ نہ کر سکا مجھے ارے جلوے دانشِ فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے ارے جلوائے دانشِ فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشِ فرنگ سرماں ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کدھر بندا جدی آنکھ تے مدینے والا سمایا ہوئے کملا اس مڑ کیوں کسے ہور نال دل لایا ہوئے توجہ نہیں فرمائی بہاول شیر کلندر رحمت اللہ علیہ آپ کار پہاڑ دی ایک غار دے اندر 70 سال پتھر دے نال کنڈ جوڑ کے بہ رہے نے کنے سال اللہ اللہ سب کے سب کنے سال 70 سال کنڈ جوڑی بیٹھا ہے حالت جذب دی ہے استغراق دی ہے کوئی ہوش نہیں اے نہ سمجھی نماز نہ کی پڑھدا اس نماز اس لے ہوندی پر جس لے ہوش ٹھکانے چ جنہاں تے رب سونے دے محبت اور عشق دا ہوندا ہے نا غلبہ تے دل دے وجی چوٹ تے اوتھروں اللہ دی ہیبت اور جلال اور خوف دل دے اوپر سمایا پھر ہوش کھٹ جاندا ٹکی جائے پر ہوش خسن دی پکی نشانی ہے کہ نہ کھاون دے نے نہ پیون دے توجہ نہیں کیتی اے بے ہوشی نہیں اینو استقراق نہیں آندے اینو جذب نہیں آکھدے تے ٹکر کھان دے ویلے پورا ایڈا ایڈا پتیلا مکا آ جاوے تے جدوں نماز دی واری آوے اکھ پا دے ہوری اپنے پے او چور چکے دا پتر ہو سکدا ہے او نہ کوئی جذبے چے تے نہ استقراق کے چور نری لعنت تے توجہ نہیں کیتی بابے ہوراں نوں تے میں کھان دا نہ پیون دا کوئی شے نہیں 70 سال کھان پین تو بغیر بیٹھا ہے ایمان نال دس مول نور خدا دا بنے نہ بنے جویں فرشتیاں نوں کھان دی لوڑ نہیں اللہ دے رحمت دے فرشتے نور دے اللہ سونے دی معرفت دے وچ گھر کراندے نے ایویں خدا دی قسم کر کے آنا اللہ دا ولی وی بے نیاز ہو جاندا ہی ہن بابے اوری 70 سال بیٹھ رہے نے ہلن مک گیا وے ہل دے نہیں کیونکہ اکوئی پاسے نگاہ مبارک کے روح دیاں تمام تر توجہات مولا کائنات دی عظمت وچ گم ہویاں پیاں نے اینی عظیم ذات اینی حیبت والی ذات ایڈی بے نیاز ایڈا جلال والا ایڈے نور والا وے بس ایسے دے چلوے دے اندر گم بیٹھا وے 70 سال گزر گئے پرندیاں نے سراں دے اوتے آلنا بنا لیا وے موڈیاں دے اوتے آلنا پا لیا وے بابا 70 سال تو بعد جدو رب سونے نے نگاہ بدلی ہے توجہ نہیں فرمائی آئے آئے اچھا ایتھے گل سمجھی ہوئے سمجھی یہ 70 سال بٹھاون والی آپ دی پھپھی سی کون سی کیونکہ پھپھی آپ دی پھپھی بھی سی تے مرشد بھی سی 70 سال بٹھایا ہے واہ صدقے جاواں مدنی سونے تیرے مبارک گھرانے تو تیرے بندیاں تو 70 سال اپنے سکے بھتیجے نوں غار وچ بٹھائی کھڑی ہے کیوں کہ ساڈے تو تے جدا ہو جاوے پر رب دے نال تے جڑ جاوے ہیں تے ایتھے صدکے جاواں اپنی رنہ تو وی صدکے جاواں ساڈیاں بختاڑیاں دیاں نے ایک دن پرا نہ وی حال اے میں کیویں جی سا میں صدکے جاواں میرا تے ویکھ ویکھ کے کلے جگ باہر نبی سرکار دے دین دی خاطر ایک دن باہر کرنا کارا نہیں ہے تے پھر پتر وی تے بنیا کھڑا بختاڑا روڈ ان سپکٹر یا آئی لگا جاوے داتے اوف ہوتل دے کھلو جائے دا جی میں لوسی کتے کھلو دے دے پھوگ پیا کھان دائی کدھی اوف ہوتل دے کدھی اوف ہوتل دے بس بیٹھا ہے تو فلم لگی پئی ہے پیچھو گھر دے دنے اونتا کتنا سیر ہے یہ تنو سب دی لین کھل لیا ہے تیرا کھانا خراب ہو میں وہ اندھا پر اندھا سے وہ فلم بے کتی سونی لگی کریا ایمی آگوی نا ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਬੜੇ ਲੰਨੇ ਵੇਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਭਰਾਵਾ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਵੱਜਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ آخر موت کھڑیے نکھیڑا کر کے لے گندی کیوں نہ ہووے اینج جدا کرو اے جنت تے ہمیشہ نال ہو جاوے میں نے کہنے لگا چشتیا امام حسین امام حسین پاک دی میں گل کی تھی میں کہنے لگا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر آستے روندے رہے کنے سال روندے رہے میں کیا چلیا تینو وچلی حقیقت دی خبر کوئی نہیں انا کی میں کیا حدیث دی کتاب شعب الایمان امام بیہقی دی امام سفیان ثوری آپ فرماؤندے نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دی جدائی اچ نہیں سن روندے جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی ہوئی ملاقات تے آپ فرماندے نے ابا جی اینا چیر کیوں روندے سو تانو پتا نہیں سی کہ آپا ملنی پینے کسے نہ کسے دیار ایتھے نہیں دیارا مل پینے یعقوب پیغمبر فرماندے نے پتر میں اس واسطے نہیں روندا رہا میں تے تیرے دین نو روندا رہا وہاں کدرے پتر تو دین نہ جدا ہو جاوے اللہ اور صدقے جاواں بابے ہوراں نو اشارہ ہویا غار وچوں اٹھ فقیراں حجرے وچ جا صدقے جاواں یہ لوگ رب نال وی گلاں کردے رب انہاں نال گلاں کردا انہاں دا بولنا ہی وکھرا زبان چپ تے گلاں کر رہے زبان چپ دل دل وچ ساری گل آ رہی ہے جا رہی ہے سوال ہو رہا ہے جواب ہو رہا ہے پتہ نہیں لگ رہا اگلا دن دائے پہ اب چھوپا بیٹھا ہو گلہ میں کر رہے اشارہ ہویا بھیجے گئے بھیجے تھے آئے نہیں ماں تو سمجھے اللہ دا ولی کاملے میں آج اندر نا نا رب دے حکم تو بغیر تے پیر بھی نہیں ہلاؤں دا تر پہ تھے آئے جدو حجرے آن کے سرکار ہونا نے دیرا لائے حجرہ شریف دے اندر آن کے آپ سرکار دی کچھ عرصہ کیفیت مبارک کلندرانا رہی سر مبارک کھلیا ہے جس مبارک پہ لیرا لیرا کپڑے نے ایتھے دریا دے کنڈے تے آ بیٹھے دریا دے جدو بین لگے ایک کھتے زمیندار سی توجہ نہیں کی تھی زمیندار سی انہیں جدو ویکھیا وے انہاں دیاں عورتاں پانی بھرن آندیاں سن عورتاں نے ویکھیا بابا بڑی خوفناک شکل وچ بیٹھا ہے انہاں جا شکایت کیتی زمیندار نوں آکھیا انج دا ایک بابا آئے اساں پانی بھرن ڈر دے مارے نہیں جاندیاں توجہ نہیں کیتی اوسلے دے بیبیاں جڑیاں نا او بڑیاں شرمیلیاں تے خوف والیاں ہوندیاں سن کیونکہ عورت وچ خوف ہوے نا خوف او دے حیا دی نشانی ہاں سیانے آندے نے عورت دلیر نہ ہوے او دی بے حیائی دی نشانی ہاں میں مثال دینا ہن مرد ایتھوں منجی چکے تے آ جڑی جناب منڈی وال جاندے نہر آوندی ہے او دو نانا جڑ جڑیاں اس نہر دے کنڈے تے مرد کلا سو جاوے سارے آکھن گے بڑا دلیر بلے بلے اوے ڈرتا تے مر سہی تے جے کوئی رن اوتھے جا کے منجی ڈا کے کلی کھاؤ جاوے تے مڑ کی آکھن گے آنکھنگے بڑی بے حیاء ایندا کھانا خراب ہوئے دسو کلی جاگے دوں گئی معلوم ہویا مرد دلیر ہونا چاہید ہے عورت خوف چونی چاہید ہے جنا خوف ہوئے گا اونا حیاء شرم چکھی ہوئے گی اور ایک کتابہ میں چگل لکھی تا کرنا تفسیر روح المعانی شریف لکھا جڑی میں گل کی جڑی میں گل کیتی ہے تفسیر روح المعانی شریف لکھیا اور عورتاں گئیاں گھبرا آکھیا زمیندار نو زمیندار آیا انہیں آکھیا اٹھ بابا ایتھوں ایویں آ کے ڈیرا لا کے بہ رہے ہیں بابا ہوری اٹھے تے اگلے اگا جا کے تھوڑا پھر بیٹھے اوتھوں والے زمیندار نے پھر اٹھا دیتا بابے ہوراں نو آیا نا جوش تے آپ دے کول ہوندے سن تین ڈنڈے کنے تین سوٹے مبارک ہوندے سن آپ سرکار نے تین سکے ڈنڈے زمین دو تے گڑ چھٹے بس یا گڑنا سی تینے او سے گلے درخت بن گئے نے اندر کی دی دریان واندے نے او شرم کر جے نہیں بین دے دے تے تو ہی تھا چھتے اندر کی دی مور خدا جنہ خدا دے پچھے گالے آیا آپ نے نہیں ٹالی رب انہاں دی کیویں ٹالے بس یا اے گل کیتی تے صدکے جاواں دریا نو اے گل کیتی ہے تے فرمایا خالی ہو جا کوئی ساڈی تے تھاں بنا اے ہن نہیں بہن دیندے تے تو ہی سانو کوئی تھاں تے دے دریا ہٹ گیا بابے ہوراں دا ڈیرا بن گیا. وہ جدو زمیندار ویکھیا نا اس آکھیا اوئے آپاں تے غلطی کر لئی, بابا تے بڑی شاہب ہے. مدر آلہ سبحان اللہ, کیونکہ ہاتھ ہے اللہ کا, ارے بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا, ارے بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آخری کار کشا کار سا. خدا دے بندے ہوں توجہ فرما, جدو بابے نے تھان لے لئی زمیندار پیروں میں ڈگ پے نے, آندے نے بابا جی ساڈی غلطی معاف فرما دو, جتھے بہ جاؤ سارا علاقہ جناب دائی ہے. دے بندے آ بابا جی کی کم کیتا ہے سدکے جاوا, بابا جی ہوری سیر کرتے ہوں سن, سواری ہوں سی شیر دی, ہاتھ دے اندر سوٹی دی تھان تے سپ پھڑیا ہوں سی, کی پھڑیا ہوں سی کرتے تر پہ سدکے جا. کیوں کیوں جنہ نبی نو پچھانے نا انہوں نے کہنا ہر شا پچھان دی کیویں پچھانن اوویں. دیکھے نا ہوں جب بابا اٹھیا نا ستر سال کا چلا کر کے چمڑا پتھر نہ لگ گیا, جڑا لگ گیا سی اتر گیا, کانڈ مبارک دیا ہڈیاں ننگیاں ہو گئی. ہاں تو میں پیانے ساڈا ماسا ٹکر فرق آن لگے ٹکر مولی جی تین دے بل ٹھیک آ, پر تین پتا نہیں میں روٹی کے چل گئی. میں ایک آخیا پینٹ شرٹ نہ پا, میں فیکٹری لگا وا انہیں کٹ دین گے تو کھاوا گا کتوں. وہ میں کیا باقی عاشق بھائی پکے ایویں عاشق لو آ کے کرے گا مڑ. میں کیا ہاں یار گل تو تیری ٹھیک ہے, میں کیا پینٹ شرٹ تو بغیر تو روزی لگتی. اس کے میں کیا بابے آدم کو لے کے دنیا ساری پکی مار گئی سی کیونکہ پینٹ نہیں پا سکی. دوجا میں کیا جڑے کھوتے نے کتے نے بلے نے یہ میں کیا سارے بھوکے مرن رہے ہیں کیونکہ بےچارے پینٹ نہیں پاؤں گے. عاشق ہونا دور دی گل, آپ مومن ہی نہیں جڑا پہلو ہی منصوبہ بندی کرائی کھلایا بادی چوکھی ہو جائے گی تو کھاواں گے کتوں. اے سور اے مومن ہلے, مومن تے او سی جڑا ایمان ہوندا, کوئی زمانے دی شے نہ ہوے منہ نہ لاو, ستر سال غار وچ بیٹھ جاواں مینوں رب کھاون تو بغیر بھی زندگی دتی رکھے. مدر نال سبحان اللہ. خدا دے بندے آج صدقے جاواں اور سن اللہ دے پیارے سچے مومن مسلمان. بابا جی ہو رہی نا توجہ لال گل سمجھ, جدو آپ سرکار نے اتے ڈیرا لایا تو زمیندار ڈگ پہ پیروں چاہتے نے بابا جی معافی دو, اصل نے تمہیں کچھ ہو سمجھا سی پر تو سامنے کوئی بے ہوش آئے. ادھر ویخ ادھر ویخو یہ اینج کڈنا سکے سوتے بنا دینا درخت. گل سمجھیے تین درخت جنا کتاب لکھی ہے نا جڑی میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں صفی خزینۃ الاصفیاء, اس کتاب دے مصنف فرماندے نے کہ بابے ہوراں دا او درخت جڑا ہے نا وہ تین, انہاں وچوں دو تے فرمایا مک گئے نے, ایک ساڈے زمانے تک ہے سی اساں جا کے تھلے بن دے رہے ہیں. توجہ نہیں فرمائی بابے اور سدکے جاوا, جڑا ہوں تین سوٹیاں درخت چا بنا دریا آخد جگہ خالی کر دے, جگہ خالی کیتی کھڑاوے. ایمان نال دس ان دی طاقت کی ہوے گی, یہاں کا زور کی ہو کیا اے مڑ کسے ایٹم تو مر سکتے نے؟ تو تیرے اندر تے انج دے شیر سن، انج دے شیر سن تیرے وچ، تیرا تعلق انہاں شیراں نال سی۔ اج بدبختی آئی، نبی سرکار نو کیتی کنڈ، بن گیا ایسے چوئے، نہ ہاتھ ککھ نہ دل ککھ، دردے مردے ہیں تے ہن آپاں نے آئے جویں اساں پچھلے وی ایویں ہون دے تے مومن ایویں ہون دے۔ او میرا بابا باول شیر کلندر کیوں شیر دی سواری کردا ہے؟ ہاتھ چھپ دا چھوٹا رکھدا ہے۔ یہ غلامی مصطفیٰ دا نتیجہ سی، میرا مدنی سرکار دا ایک غلام حضور دے صحابی دی گل سنا۔ میرے آقا نامدار دی فوج جا رہی سی، حضور دے یاراں دی فوج جا رہی ہے، رستے دے اندر ایک صحابی فوج کو جدا ہو گیا وے، جنگل وچ وکھرا رہ گیا وے، پچھوں شیر آیا آن کے اکھاں وکھائیاں۔ نبی پاک دے صحابی دا نام سفینہ سی، جدوں شیر نے اکھاں وکھائیاں نے نبی دا یار فرماؤ دے، انا مولا رسول اللہ، فرماؤ دے نے او شیرا میں رسول اللہ دا غلام۔ بس اینا گل کرنی سی، شیر نے اکھا نیویاں کر لیا لے، شیر اشارہ کر دے، اشارہ کر دے حضرت سفینہ نو، میری کنڈ تے بہ جاؤ۔ آکھیا شیری او سفینہ تائی تے سن راہی راہ جان دے، او جڑے غلام رسول اللہ دے تے اساں غلام یوں نا دے۔ آکھیا شیری سفینہ تائیں سن راہی رہ جاندے، آکھیا شیر سفینہ تائیں سن راہی رہ جاندے، جڑے غلام رسول اللہ دے تے اساں غلام انہاں دے۔ سن سن، ایتھے کئی ویلی بیٹھے ہوندے دربار کریم آباد شریف دے ولی، انہاں دے مرشد سن حضرت بننا والی سرکار۔ کون سن؟ بننا والی سرکار۔ اونا دی اولاد پاک کی جو ایک گزرے تھا بدل گزر گیا دنیا تو، او تے اونا دے نال ایک مرید موٹر سیکل دریا دے وچوں، دریا دے بیڑی دے وچوں لنگ کے گا، ریت سی واہ واہ تے ادھر موٹر سیکل دے اتے جانا سی کسے پاسے۔ اگلے دن ہی میں نے گل سنائی ہے، سنا چھوڑا جیڑا نال سی اس میں سنائی، او بابا جا ہے اس میں سنائی، آندا ہے اساں ہن ریت وچ پہنچے نا، مینو آپ فرماؤں گا نے دیکھا تیل ہے، تیل ہے موٹر سیکل تاکہ بھائی بیٹھ کر رہا تکل کھول کے بیٹھ کر سائی کوئی چاہ نہیں ہے، آپ دینے موڑے نہیں کر رہا تکل کھول کے اندر باول کر رہا۔ وہ آتا ہے بابا جی میرے کھول میں نہیں جاتا، بابا آتا ہے اچھا نہیں ہوتا تو پرا ہو کر آپ سرکار نے اون دے چھوک دیتا موٹر سائیکل دی ٹینکی فرماندے نے بند کر دے شاہ بٹور کو. آندا قسم خدا دی 60 کلو میٹر سفر کیتا ہے. موڑ واپس دربار تے پہنچیا تے بابا آندا ہے کھول ہن ویکھ. میں کھولیا تے پٹرول نال پری 60 کلو میٹر دبا. فرماندے نے انہاں نوں بھری ٹینکی دے دے نا اکھن خالی دتی. پر خدا دے بندیا اللہ دے ولی دے کے کی ہے جس پٹرول دے پیچھے تو ایمان دتی کھڑا ہے اس ولی دا موتر ہوے تے او وی پٹرول بنا. تن پتا کوئی نہیں رب دے خزانے والے چ ہے کی بادشاہ سائیں لے لے کیا ہے اوئے انگریز موٹر سائیکل ماں مینو ایک کاندا مولوی او میں کہ کی ہے چپ چپ پیرے نال تے انگریز چنگے میں کہ کیوں آ کے تساں سانو سوئی وی بنا کے نہیں دیکھو بیٹھے پہلو بہاول شیر کلندر جے کھٹی ہتھاں دی وڑی تے ہتھاں دی سیتی پا لیندا سی ہاتھ وچ سپ شیر دی سواری ہے اشارہ کرتا ہے تے دنیا دی کایا پلک دیتا ہے دریا راہ چھک دیتا ہے خدا دی قسم اینجا اکھ آسمانا تے بھی شاہی ہے زمینا تے بھی بات ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਟ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਚੱਟ ਪੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਆਖੇ ਕਿਸੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖਰਬੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਸੱਟਣਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ پتر ہی ہے تے نبل تہاڈی پھڑی ہوئی مینوں بھی پتہ ہے میرا کوڑا کھوائیے نا تے تھو تھو تھو تھو تھو ہوندی ہے تے نہیں ہوندی تے نال مڑ ساڈے نا وڈیریاں سانوں کوڑیاں دوائیاں دیندیاں ہوندیاں سن تے مڑ تھوڑا جا پہلو چینی آکھنا میٹھا منہ آوے پتر آوے کہ نا اونے منہ کھولنا تے مگر وہ وی نال دے دے تے تا ہے نا کہ پتر اے اسا وی نہیں سبحان اللہ اور سڑکے جاواں ایو ہی بہاول شیر ویکھ زبان مبارک کی ہے زبان بندے دی ہے بولنا خدا دا وے اے ہوئی بزرگ داؤد غزن نبی رحمت داؤد بندگی سرکار نو اے ہوئی بزرگ سرکار ملن واسطے گئے نے حضرت شیخ داؤد دے کول آپ سرکار اپنے حجرے مبارک دے اندر اللہ اللہ کر رہے سن بابے ہوری باہر گئے نے باہروں جا کے شیر دے اوپر سوار نے ہاتھ دے اندر سپ پھڑیا ہوئے جب اندروں داؤد سرکار نے ویکھیا حیبت پہ گئی اللہ دے ولی دا روب پہ گیا بہاول شیر کلندر دا اندروں اٹھیا نہیں پیا جاندا بیٹھے نے اٹھ کے استقبال نہیں پہ کر سکدے آن کے مل نہیں پہ سکدے آپ سرکار فرماؤں دے نے بہاول شیر کلندر موجے چاہے نے فرماؤں دے نے مرگی بیٹھیا ککڑی بیٹھیا بچیاں دے اٹھ نہیں پکڑ اللہ دے ولی مڑ ہاتھ بولن ہے تے مذاق مذاق لیکن میری حقیقت ہے او جے میں مدنی سرکار دے کول ایک بی بی آئی عرض کر دی حضور دعا کرو اللہ مینوں جنت دے وے آپ فرماندے نے بڈھلیاں جنت نہیں جاون گیاں او آندی حال یا رسول اللہ جے میں جنت نہیں جاواں گی جسن مار کھا گی آپ فرماندے نے حضور سرکار کہ مذاق فرما کے نہ بڈھلی ماری نہ تے فرماندے نے جب تساں جنت جانا ہے نا اس لیے تساں بڈھڑے ہونا ہی نہیں ਤਵੱਜਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੂਮਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣਗੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਏ ਵੀ ਉਸਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਰਗੜੀ ਮੇਰਾ تے باول شیر سرکار نے فرمایا وہ داؤد سرکار باہر جو نہ آئے تے روب چڑھیا رہے آپ فرما دے ککڑی بیٹھی بچوں کے اٹھ نہیں پی سکتے بس اے گل کیتی تے اندے چ راز کی سی بھائی جی نے ککڑی دے بچے واہ واہ آتے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ اندی اولاد ہو سی وہ بابے ہوراں دی واقعی اولاد ہی بتھیری ہو مہا دین نے کلمات مبارک بولن ڈال صدقے جاواں تے ہن باول شیر دیاں گلاں سنو شاہ مقیم دیاں سناواں شاہ مقیم سرکار رحمت اللہ علیہ دیاں چار گلاں سناواں صدقے جاواں اے بھی غوث پاک سرکار دی اولاد پاک نے تے اے ہوئی جڑے بابا جی جنہاں دا ذکر پیا کرنا وا کریا کرا جس بابے دا ذکر پیا کرنا اے شاہ مقیم انہاں دی اولاد پاک کرنا تے جد ابجد نے صدقے جاواں ویکھ دے صحیح آیا ہیں سائنس تے عیاشی نہیں سی آئی تے نسلوں دیا نسلوں ولی ولی ولی ولی ولی ولی ولی ولی ولی خدا بندہ بیٹھا ہے رب دیا شانہ لائی بھائی بیٹھا بندہ ہے خاکی او نوری ناد بندہ مولا صفات ساڈا کلندر اقبال واہ واہ واہ اقبال آ جڑے پاسے جانے تیرا شیر اگوں کھڑا ایسا تو کامل مرد خدا دا گزریا ہے ہر موضوع دے اوپر شیر اگے خاکی او نوری ناد بندہ مولا صفات خاکی او نوری ناد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز مومن کی ہوتا ہے وہ چلیا مومن ویکھن وچ مٹی نہیں پر اندر خدا دا نور ہے ہوندا بندہ ہی پر صفتاں مولا والیاں رکھدا ہی مولا والیاں صفتاں دا مالک ہوندا ہی صدقے جاواں ہن گھرانا مبارک نور دا شاہ مقیم سرکار جدو نبی سرکار دا علم دین جو حاصل کرنا کیتا ہے کرنے تو بعد رب سونے دے اے طریقہ تالے راہ نو پے جدو ادھر پے نے اپنے دادے پاک دی قبر تے آئے نے ایتھے بہ کے چلا کر رہے نے کہ فیض ملے دادا جی فیض ملے دادا جی خواب وچ آندے نے فرماندے نے پترا تیرا حصہ ساڈے کول کوئی تیرا حصہ حیات المیر لاہور بیٹھائی لاہور حیات المیر بیٹھائی اللہ دا فقیر ہی اون دے کول ہی دوجا غوث پاک دے کول ہی جڑا حالے تک بھی زندہ ہے بہاول شیر سرکار ساڈے کول حصہ تیرا کوئی نہیں میں صدقے جاواں سچے جو سن انہاں نوں پتا سی خزانہ رب سونے دا ایک دے کول نہیں اللہ ونڈ ونڈ کے رکھیا ہویا وے کسے دا حصہ کسے دے کول ہے جویں کنک منجی روٹی پانی کھاون پیون دی خاطر رب نے ہر کسے دا رزق ایک جا بندے دے کول نہیں رکھیا ایویں روحانی رزق وی رب ایک بندے دے کول نہیں رکھیا اون دا وی چھٹا مار دتا تے اج کل کوئی ایک گولی نو بندے نے مینوں اندر سائفی سائفی سائفی وہ پتہ کی آندے نے وہ آندے نے پر سارے مرید جنہاں جنہاں دے ہے جے ختمہ نو کھاؤ تہاڈے پیراں نوں کیڑی کہہ ہوندی آ پر دے تا کی آ ایں تے تسی مڑے پھرتے جے سارا کوئی ساڈے کول ہی میں کہ سب کے جاواں پچھلے آندے سن تیرا توجہ نہیں لگی مرے یہ سارا چودویں صدی دی صحیح تینوں دے چھڈیا سارا یہ باقی ویلے ہی نے توجہ نہیں لگی تھی جنوں ویکھو اے در تو توڑ کے ساڈے کول آ جا ساڈے مرید پے جا بہاول حق شیر نے فرمایا حیات المیر دے کول جاؤ خاص پاس زندہ یوں نہ کول تیرا حصہ ایتھوں گئے نے لاہور ٹردے ٹردے اپنے گئے نے ٹردے اپڑ گئے نے یار دی خاطر دنیا دے پیچھے کیوں گوائیے میانی صاحب قبرستان دے نال اوتھے حیات المیر سرکار بیٹھے سن سلام دعا ہوئی ہاں جی آپ نے فرمایا بیٹھ جا بس بیٹھے بٹھایا تے سائیوں ری جو گھلی کھڑے سن گھلن والے جان دے سر تے جنہاں کول گھلیا سی او نہیں سن دا سرکار نے نگاہ مبارک فرمائی رجا کے واپس بھیجیا وے آپ سرکار نے آن دیا پھر ایک شیر لکھیا وے آپ فرماندے نے مرا مربی ہجراں بدا نمتی پرورد ایمان نال کون علم کتھے رہا ہے جالت رہے ایمان نال اگلے دن میں نے خاطر کسی لکھتے ہیں تقریر چٹھی کر لی میل سیدھے لاکھتے چٹھی لکھی تو کیوں ہے اتنے لکھیا مسئلہ بتائیں مسئلہ ہوں مسئلہ لکھنا سی تو لکھیا کیوں ہے میم فیلان ہے تو ہون میں خاطر تو اندازہ لایا بھی ہے تو میٹرک تو اتنے اتنے لائی تو میں انہوں پڑھیا مسلا کیونکہ وہ مسلا بننا ہے لفظ میم سے لکھو تو انہوں مسلا بننا پڑھنا ہے تو مسلے دا معنی ہوتا ہے کسی دا نک وڈ لینا بول کٹ لینا کان کٹ لینا ہن قوم تعلیم یافتہ ہے تو پتہ ہی کوئی مسلے دا لفظ لکھنا کیوں ہے تو جی لکھنے دا والا آ گیا میں نے ایک آدھا جو نہ سکولے جانا کہ ہاتھ سدھا ہی نہیں سی ہوں میں کیا ہاتھ تیرا باقی سدھا ہے پر دل ڈنگا ہو ہاتھ بڑا سیدھا ہو گیا آخر کیوں دل کیوں ڈگا ہو گیا میں کہا دیکھ تین لکھن کا گل تو آیا نا سکول میں کیا پر ہوں دیکھو نا تینوں لکھن کا تختی کہڑی دیتی ہے تختی لائبریری کسی لاری اڈے تے جاؤ کسی مسجد کے لائبریری نے جاؤ اتنے لکھا ہونا میں تمہیں تیار کرتا ہوں تو میں کیا کھانا خراب ہو اتنے بندہ اپنی پسیا ہوتا ہے وہ سکولی ہو تھی کہڑی جنس بن گیا جی سانو سمجھا باہر رہ گئے وہ بندہ مصیبت نو پڑیا ہوتا ہے اتے فون نمبر لکھا ہوتا ہے فلا بنا برا ایمان نہ کوئی لاری اڈا تے کوئی مسجد لٹرین جڑا نا اندر پھر لوگوں دیا عزتوں کے نام لکھے ہو گے کڑیاں کڑیاں دے نام پھر ایڈیاں کمینیاں گالا لکھیاں ہوندیاں نے دوائی خدا دی میں آخیا اتنے سکھ آ پوے نا سکھ لینی نے تو ویخ کے آگے گا مثال دے ہوں سن پر سکھ آ تھی سکھ ہی رہ گئے اور سکھان دے سکھ ہی رہ گئے تو پر جی لینی نے سکھ آ جائے نا انہیں آخنا ہوں اصل تھوڑیاں مثال دیا گے کہ تسا مسلے ترقی والے گے نام مرادو لیٹرین اتنی رکھی کھڑا ہے کسی دی باجی دا نام پھر شرم گاواں دیاں فوٹو شرم گاواں دی وچ بڑیاں کھڑیاں ہوندیاں میں کہا بے ایمانا اے دے نالو تیرا ہاتھ سیدھا نہ ہوندا چنگا سی او جت جنوں لکھنا نہیں ہوندا او کسی دی عزت دے خلاف تے جی کھوتا بننا ہو سکول داخلہ لے لو قسم خدا بھی کر کے مدد والا خدا پارسی سمجھتے ہو شاہ مقیم دا شعر ہے مرا مربی ہجرا بدان متی پرورد کہ مو با مو ہم حسن و جمال کر دیدم فرماندے نے ہجرو فراق عشق پہ درد دی تربیت دین والے مرشد نے مینو انج پالیا وے میرے وال وال دیار دا حسن و جمال سما چھڈیا سو وال وال دے اندر کے مو بمو کے مو بمو ہم حسن و جمال گردی بم آخر سر تو لے کے پیراں تک میں حسن و جمال ہی بن گیا ہوں کیوں حسن و جمال نہ بڑھے کیوں حسن و جمال ناستے پرانے حمام ہوندے سن اٹھوئے کھٹے ہوندے سن وچ پانی ہوندا سی اونوں حمام آکھدے سن اوتھے میں گیا ویکھیا ایک مٹی پئی سی او جڑی کاچنی ہوندی سی جنوں والاں دے دھوون تے استعمال کردے سن پرانے لوگ او مٹی پئی اے میں سنگی مٹی دے وچوں خوشبو آئی میں بڑا حیران ہے مٹی اوندی خوشبو پھلاں دی پئی اے گلاباں دی خوشبو پئی اوندی اے میں آکھیا نی مٹی اے اے خوشبواں کتھوں آئیاں نے مٹی جواب دیندی اے سادیا میں تے مٹی سا پر چند دہار گلاب دے پھل نال رہیا اس گلاب دی پھل دی خوشبو میرے وچ اثر وکھا گئی ہے خش خش جنگا قدر نہیں میرا میرے صاحب نور دیا یہاں محل چڑھا یا سایا مدن علاق سبحان اللہ صدقے جاواں سونے سید ہون بھی ہیں رول دے پھر دینے دے کھے سانگے کھے کوئی پوچھتا نہیں تے کو پوچھتا بھی ہے تے پیڑا ہی پوچھتا ہے ہاں جی میں نے ایک آندہ ہے سادہ وڈے رہا مردہ زندہ کھڑا سی میں کہا جی تو سان کہا سادہ وڈے رہا تے ٹھوڑے مار مار کے مردہ زندہ کھڑا سی میں تیری قبلہ جناب سنا پوچھائی بھی کرامت ہے اور چپ میں کہ جی میں سنا وا کی میں کہ تواڈا وڈیرا تے مردے زندہ کرتا سی جناب نگاہ مار دے جے تے زندہ نو مردے کی کیا ایک تھوڑی کرامت آیا کلندر اقبال بولیا وے او اندا کمبے اللہ کہہ سکتے تھے رخ ست ہوئے سرکار نا شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ آپ سرکار جب تو فیض لے کے آئے نا توجہ ہے کوئی نا فیض لے کے آئے تو مڑے نا حکم ہوندا اللہ دی مخلوق نو ہدایت دیو جڑی تساں نو اساں دتی ہونا گا تے پھلاؤ نا آپ سرکار اتھے تشریف لے آئے بابا جی شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفیاں نال نا درویشاں نال باہر گئے تے ایک زمیندار گاجرا بیجی کھڑا بابے ہوراں فرمایا مریداں نو شابش بڑھ جاؤ خوب پٹ پٹ کے کھاؤ ہن مرید جڑے سن نا مرید وہ پھر ایویں دا جو پیر ہوے تے مرید وی تے شریعت تے پکا ہونا وہ بھی تے لام لوٹا نہیں ہونا نا وہ ہن مرید صاحب مرید اندروں پریشان ہو گیا بھی غیر دا مال ہے تے بابا شرع دا سبق دیندا ہے تے اے کی ہویا پر پتہ سی بھی مرشد کامل ہے کہ شرع دے خلاف حکم نہیں کرتا قرآن ہے گئے پائے گئے اللہ کر کے واڑی پہ خوب کھا دیا گاجرا کھا کھو کے واپس آ کے ڈیرے تے اگلے تے ہن دل وچ پریشانی یہ حرام کھاتی بیٹھے ہیں بابے کھوا تک نال دیتا ہے کریے کی اگلا دن ہویا نا تو زمیندار آیا آندا بابا جی میں گاجرا بیجیاں سن جناب دے درویشاں نو کھواون دی خاطر آئے آئے آئے جناب دے درویشاں نو کھواون دی خاطر تے کل کوئی بندے پئے نے انہاں ہک نہیں دے چھڈی آپ مسکرا پئے فرماندے نے حق حقدار نوں پہنچ گیا ہے حق حقدار نوں پہنچ گیا تو کیوں کیا گھبرانا ہے ہن نکلی شریعت دے مطابق کہ نہیں توجہ نہیں کیتی معلوم ہویا کئی واری فقیر باطنی نگاہ نال وی فیصلہ کر لیندے نے ہاں جی وہ بھی شریعت دے مطابق ہوندا خلاف نہیں ہوندا نقش بندیاں دا وڈیرا ہویا ہے بزرگ ہویا ہے پیشوا ہویا ہے جنہ دا نام سی خواجہ بہاؤالدین نقش بند جنہ لکھاں ولی بنا چھوڑے نے آپ سرکار اپنے مرید نو فرماؤندے نے اساں سفر تے جانا ہے ساڈے نال کیڑا کیڑا جاوے دا ایک دن درویش اٹھ کھڑا رو کردا میں جاواں گا آپ فرماؤندے نے تینوں جو آکھاں گے او کرنا پینے آندا لجپالا ضرور کراں گا پر کوئی شرع دے خلاف کم نہ کی توجہ نہیں کی تھی شرع دے خلاف کم آئے آئے آج بھی میں صدقے جاواں آج بھی صدقے جاواں دین دے راہ برا تو جگو مریدا تو پیر آندا جو آنے پائے آئے شرعی بس جو مرضی ہو جاوے تو گو آندا تو جی ساڈے پیر سانو آکھیا بس ایو ہی شرع دے اونوں لکھ قرآن حدیث پڑھ سناواں نا نا ساڈا جو کہہ دے وہی قرآن تے وہی حدیث بس لا الہ الا اللہ پی رسول اللہ پڑھی کھڑا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی امام زین العابدین تو بعد کوئی ہے توجہ نہیں کی تھی میں پڑھیا امام زین العابدین دے بارے ایک شخص اپ نو عرض کردا ہے سانو تواڈے نال پیار ہے اپ فرماندے نے اوئے ساڈی ذات نال نہ کریں ساڈے دین نال کریں ہائے ہائے ہائے ہائے ساڈے دین نال پیار کریں اساں جدوں دین تو ہٹئیے اور ساڈے تو ہٹ جاویں ماں تو اسلے وی پیار کرے اسلے نہ کریں جدوں دین تو ہٹئے تو ساڈے تو دور ہو جاوے ہائے ہائے مزا نہیں تو میں جو کچھ بھی کرن دین ہی سمجھی کھڑیا سارا سارا ہی دین ہے ہیں با میرے کتے لڑاوے او بھی دین ہے او جی بابے نے اپنے پائے نے میں نہیں کتے رکھی کھڑے اچھا جی توجہ نہیں کی تھی شراب پیوے تاں وی پیڑ پیر ساری دیاری دس چکلے چلاوے تاوی پیر اپنے آپ پیار داری مناوے تاوی پیر نا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں نبی کی شریعت سے ہٹ جاؤں مجھے سیدھا کر دے لو میری پیروی نہ کرنا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر میں نبی کے دین کے مطابق چلوں میرے پیچھے چلنا اگر میں ہٹ جاؤں مجھے سیدھا کر دے لو میری پیروی نہ کرنا بہاؤ الدین نقشبند سرکار دے سڑکے جاواں ذرا مزے نال آ سبحان تھوڑیاں گولیاں تھوڑیاں کھواو تانوں پتہ نہیں شوگر کتنی تیز ہے افکار جوانوں کے چلی ہوں کہ خفی ہوں افکار جوانوں کے چلی ہوں کہ خفی ہوں چھپتے نہیں مرد کلندر کی نظر سبحان اللہ اور بہاؤ الدین نقشبند سرکار نہیں آخدا لجپالا بس تو پیر تو شرع دے خلاف بولے حق بولے ہر طرح سا تینوں پیر منیا وے نا مرید سچے سن پتا سی اساں رب واسطے منیا وے آندے نے مہربانی کری کوئی خلاف شرع دا حکم نہ کری تے بابا آندا تینوں جو آکھا تینوں کرنا پینا عہد کر میرے نال آندا اچھا لجپالا ان کری حقوق اللہ دے خلاف نہ دسی کیونکہ وہ توبہ نال معاف ہاں حقوق اللہ دے خلاف تے بھانے دس لوی کیونکہ وہ توبہ نال معافی مل جاندی پر حقوق العباد دے خلاف نہ دسی وہ تے مڑ بندے کول بخشوانا پیندا ہے توجہ نہیں کیتی تے نہ بندہ ملے تے میں تیرے کول تھان گیا تے تیری مہربانی آپ نے فرمایا او فقیر اللہ داون بیٹھا سی او اپنی باطنی نگاہ نال ویکھ کے تے راز ایک سمجھانا چاہندا سی توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ ایویں جویں بابے شاہ مقیم گاجرا کھوائیاں سبحان اللہ پہنچ گئے ایک شہر وچ شہر وچ گئے تے بہاؤ الدین نقشبند سرکار رات دا ویل تے اسی مرید نو فرماندے نے او فلانا گھر ہی اون دی نکر وچ پیا ہے سونا او چک کے آ گیا انہیں آخیا مر تھان گیا دسی حقوق العباد دی خلاف ورزی پر ہن پچھوں عہد ہویا سی بھی تینوں کرنا پینا تے جڑا کامل ہوندا نا کامل وہ جے ظاہری ان کوئی خلاف شرع حکم کرے تے بعد ایک دیہاڑ دو دیہاڑ تو بعد یا چند گھڑیاں تو بعد وہ نکلدا شریعت دے مطابق ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوندا بابے جدوں آخیا نا جا لیا سونا خیر وا کہن لگا چلو بابے ہوراں نال عہد ہویا سی گیا سونا چک کے تے بابے ہوراں نوں آن دتا سویں کیویں ہن نیندر نہ آوے مرید سی سچا بھی میں تے جنت پھڑن واسطے بابے کو نوں پیر بنایا تے بابا تے لے جاندا جہنم والے پاسے اے کی بنے دا نیندر نہ پوے سویر ہوئی نا تے گھر دا مالک آن کے تے بوا کھولیا تے بابا آندا ہے آ پھڑ سونا تے اس بندے نو جڑا بوا تے کھولدا ہی نا اون جا پھڑا دے نپا دے آندا بابا جی او کون ہے اکھے مالک ہے گھر دا آندا بیڑا کرتا اے مالک سرکار فرمایا بیلیاں اے راتی ٹر گیا سی کسے پاسے گھر دے وچ سی سونا اساں ویکھیا اپنی نگاہ نال ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੈਣੇ ਸਨ ਚੋਰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਹਮਸਾਏ ਬਣੀਏ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਮੁਰ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਦਾ ਲਜਪਾਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾਕੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ انہیں جو بھی حکم کرنا ہے نبی دی شریعت دے کیونکہ رستہ پاکی عارف کھڑی فرماؤں دے رستہ پاک نبی دا سب کے پھر کوئی نہ منزل پگدائے جے لکھ محنت کریے ایویں یارا کلر کول نہ یگدا نبی دا راہ چھڈ کے درویش کتھوں بنے ہوئے ہیں او پیر ٹریکٹر رہبر تھرے شرفاتے کڑالی تے بن سکدا ہے پیر طریقت گڑ بڑے شریعت تے بن سکتا ہے پیر نہیں بن سکتا پیر اوہی بنے گا جب نبی دی شریعت دے کنڈے تے پورا اتر پیندا ہے مزے نال آکھ سبحان اللہ اے نہیں بپائی کھڑا ہوئے یونیورسٹی پاری کھڑا ہوئے سکول کالج بوش تے برطانیہ دا تے جوڑ جوڑے کھڑے ہوئے یہودی نال تے اتے آکھے میں پیر ہوں پیر ہوں اتھے کچھ نہیں لب سکتا سوائے شیطانی دے رحمان اتھے ہی لبنائی جڑا رب رسول دے دشمنان دے ہر گل دے خلاف ہوئے اللہ رسول دے نال ہوئے نبی دی شریعت دے نال ہوئے ہوئے سکول دی شیطانی دے نال یہودی دے نال کھلا ہوئے سکول دے اندر بے غیرتی کفر یہودیت نبی دی دشمنی نبی نو گالاں جتھے وچ دتیاں جان قرآن نو دہشت گرد آکھیا جاوے حضور دے دین دا باغی بنایا جاوے رنہ دے کپڑے اتارے جان دھیاں نو ننگا کیتا جاوے بناوے ایہو جی لعنت تے رکھے اتفاق دے نال وہ ابلیس طریقت تے ہو سکدا ہے کیہ طریقت ادھر ویکھ ادھر ویکھ میں نے طریقہ کہ تاں تے اج کل فقیری دے بوئے بند ہو گئے الائیڈ صحت و جسمانی تعلیم کیڑی آئے آئے اس کو کہتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کیڑا جانتے ہو نا فزیکل دا کی معنی ہوندا ہے جسمانی آئے تے تو سارے جانتے آستا آئے تے سارے جانتے گیارویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے لکھنے والا پروفیسر اکرم خان نیازی کون خان نیازی بکھر کرن والا ہے دلہ بن جائے دیر نہیں لگتی ایک سکول داخل ہو جائے باویں جڑی مرضی قوم دا ہو جائے نئے سلیبس کے عین مطابق ہے تھلے لکھے ہیں نئے سلیبس کے عین پورا اچھا تے اس کتاب دے اوتے اس کتاب دے اوتے شکریہ دا اظہار کنا کنا کیتا ہے اظہار تشکر ایتھوں اے پروفیسراں تے شعبہ صدر پروفیسر چھوٹے موٹے بھی نہیں فزیکل شعبے دے صدر تے اگے کالجاں دے نام کشمیر تو لے کے کراچی تک کتھوں لے گئے آ کنے ورکے نے ویکھ لیا یہ سارے نام نے انہاں دے 97 کالج گورنمنٹ دے گورنمنٹ کالج ہستے ہو ہیں اسا پینڈو لوگ ہیں تا ہستے ہو سن نہیں جو مڑی انگلش سکتی ہوتی ہوں کی کری گورنمنٹ کالج 97 کنے بوائز کنو اندرے بغیرتانو چھوڑا یہ انگریزا دی طرفوں آیا انگریز بوائز نے مسلمان مرد ہوندے نے بوائز بوز نہیں ہوندے اگے سن اگلا اظہار تشکر ہے گرلز کشمیر تو لے کے کراچی تک گورنمنٹ کالج دے صدا پروفیسرانیاں گرلز یعنی دوسرے لفظوں میں کھوتیاں وہ گرلز کھوتیاں نہ دینا کوئی عورتیں تھوڑی نہ دینا لیڈی دیانا مری بھی یار نہ آئے ایکسیڈنٹ جدو ہویا ہے مصر دے یار نہ مریے وہ لیڈی ایک کمینی مسلمان دی عورت لیڈی کیوں ہوئے مسلمان دی عورت مستورات ہوں دیئے خاتون ہوں دیئے جنہیں ساڑیاں مسلمانہ دی عورتہ پاک ہوں دیئے سانو وہ نام بھی پاک نے اچھا یہ 67 میں کنی 67 گرلز 97 دیکھئے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی آئیے غیرت دی گل نکا معصوم بچہ ساتھ دیتی بیٹھائی اے ہی غیرت دی گل اے ہی ساڈی مشرق مشرق دی مٹی وچ غیرت رلی ہوئی ہے ہاں انگریزاں دے ملک دی مٹی بے غیرت ہے بلکہ وہ جتھے قدم رکھ دے انہوں بے غیرت بنا سکتا ہے تا اقبال فرماندا ہے اپنی ملت کو کیا سکوا میں مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے کر کیوں خاص ہے ترکیب میں قام رسول ہاشمی اقبال آتا ہے ایسا رسول ہاشمی دی قوم بندیاں نو قیاس کرن لگ جاؤ کھوتے آتے کو پھبدی گل توجہ نہیں ہوتی تو کھوتے بندے دے پتر نے نہ حلال نہ حرام نہ ماں نہ پیو نہ خدا نہ رسول ہر پاس وزاد نہ کپڑے نہ شرم نہ دین نہ ملت نہ قوم نہ خاندان کتیاں بلیاں وانگو ود ود کے پے ہون تے اے ایک بندے دے پتر نے ساڈا بہاول شیر کتے اساں نے نہ دے انہاں دے کیوں بن گئے مزہ نہیں آ اے ہن جناب 164 کالج گورنمنٹ دے کردے پے نے اوے اوے جٹاں دے اشارہ کرو اے ٹھیک ہے تسی پڑھے لکھے جی اسی ان پڑھا اسی دا نہیں کسے دے اوپر ہن لکھیا جی اوے اے اے جڑے اج پیر ٹریکٹر تے مولا صاحب تے مفتی مفت خورے تے لعنت خان جنہاں نو تساں نہ کھان دے تے میں گلوکار آنا انہاں دی نسلاں تے سارے ادھر تعلیم ہی پا رہا ہے اکھے ترقی لینی تے ہن اون دی ایک ایک ایک آئٹم بکھاؤن لگا ڈری نا ڈرے گا تے نہیں کیونکہ علم نور ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے آ ویکھی ویکھی ہائے ہائے 164 کالج گورنمنٹ دے پروفیسر دے پروفیسرانی آکھے وہ لکھن والا سارا جنت ملی بڑی کتاب لکھی آئی وہ ہستے ہو ہستے ہو ہستے ہو علم تو منہ پھیر دو ٹھیک ہے نور نہ صحت بنی کھڑی ہے کہ نہیں فزیکل جو ہے پہلوان کہ نہیں اے بختاری نہ انڈیا تو ڈھہ سکتی پورا انڈیا زور لاوے اے نہیں منن لگی نہ امریکہ تو ڈھہ سکتی ہے اے مرد نو لت مارے مرد ٹیٹڑیاں کھاندا جا گھبرا تے نہیں گئے تھی سمجھنا پتر سے اپنا علم ویکھو پروفیسر وکھاوے دھیان دیو سر دکھانا دکھانا کمال بھی دکھاوے تے مارا پیا پیندا تو این کر جڑی دھی پہ پڑھ دیئے نا اس دھی نو آکھ پتر آ سبق میں سناوے نا سناوے گی جڑا سبق پیو اگے کھول نہیں سکدی وہ غیر دے اگے پڑھدی پئی ایک کہتا میں آلے میں نے ایک کاندھا ہے میں سکول اچھ برکہ پوا کے بھیجنا میں کیا وانا مرادا اور ستھن لا مناستے بیٹھے نے تعلیم ستھن لا آن دیئے تو نا مرادا برکے رو کرو نا اللہ تھی پہیے ستھن کے نہیں ہوئے ہاں تے کیوں لکھی پئی ہے بھئی کڑیے تو آ جا پرکے تے اخبار بوش ماما لگدا نسل ساڈی تے پالے بوش پہلی سے لے کر دسویں تک ایسے تک تعلیم مفت بچی دا 200 خرچہ پیا قوم دا پرا پرا نو آکھے نا تیری تھی دے پتی تیرا پتی جا دے پتی جی پڑ دیئے تو خرچہ اندہ دیا کر وہ آنکھے گا میں ٹھیکا لیا جمعہ تو وہی خرچہ میں دیا جا سنگی کٹ دے میرے لو آنکھے گا ایمان نال دس ہوئے تو سوچی ہے تیرا سکا پرا اینا درد نہیں رکھ دا تو بوش کیوں رکھی کر اس واسطے ہوں ان کی نسل جہی ہے نا اس وقت والی وہ کتا تے سور تے بلا تے بن سکتا ہے کوئی اللہ دا فقیر چھڈو مسلمان نہیں بن سکتا وہ انسان نہیں بن سکتا اگے اگے سنے آئے تم دوسری ہے بل بل بل کیوں جی جہاز کی لوڑ ہے وہ ہے اتے یہ ایف 16 پیارا اتنے کی کرے گا وہ ایف 16 پیارا اتنے اڑ سکتا اگے اگے ویخ ہل تیسری آ بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ساد سرو دا چنگا جڑے تینو تعلیم دین والے سور نے تیری تعلیم دین واسطے جنہاں نے ٹھیکہ لیا ہوئی انہاں دی اپنی سو دی رفتار تے چلدی ہے روزانہ میرا اشارہ نہیں سمجھا جیڑے تیرے اتوں بیٹھے نہیں انہوں دی اپنی روزانہ سو دی رفتار سے چلتی ہے تو تیری میری عزت تک ہی خیال کریں گے کدی کسی دی غیرت نہیں ہوتی وہ تو شاہ مقیم ورگے غیرت مند ہو پھر غیرت اٹھتی ہیں سونا وقت بڑا ہو گیا میں تھان تھان تے چیلنج پہ کرنا ایسے میں خالی سکول تو نہیں میں دینی مدرسیاں تو بھی روکنا دینی مدرسے سکول سے پڑھ کر یہودیت کے مورچے ہیں یہ ملا ملونڈے کھنجورے کھنجورے کھنجورے بس نال موہدا ناروے وچ کر کے آئے نے میرے کول سارے ثبوت پے نے کی پرلر کی وہاں پڑے کی دیوبندرے کی شیرے سارے کتے بلے گئے نے انہاں نے لکھ کے دیتا ہے تو ڈالر دے جو آنکھیں گا کفر پھلاواں دے یہ لکھ کے دیا ہے نہیں جے نہ لکھے آوے میرا سر وڈ کتے آگے پا دئی فقیر اج تک نہیں ہو وکیا نہ ایویں تھک دئی میرے گردن دے اندر پٹا باوے فرید دئی میں کوئی چھوٹی گل نہیں میں چشتیاں دے در تے کتا بن کے ٹکڑے کھاتے نہیں قسم خدا دی کر کے آواں جی میں وکن سے آ جاواں اربا روپئے دے خریدار میں بیٹھے نہیں خریدار خریدنے والے ایڈا پڑیا پوتھا مول بھی لب جائے تو ہوتی چاہیے قسم خدا دی کر کے آنا پر مینو پتا ہے میرا مل کسے کول کوئی نہیں میرے ایمان دا مل کسے کول کوئی نہیں عرش فرش مل جائے میرے ایمان دا مل پورا نہیں ہو سکدا مدنی ایک نگاہ دا فرماوے میرے ایمان دا مل پورا ہو جائے سن رات میں اسی ویلے مولوی ملتان شہر دے اندر میں تقریر کی تھی کی ہریاں پگا والے تے کی کالیاں پگا والے تے کی چٹیاں پگا والے سارے نو چشتی نے اتنے کیتا چیلنج میں کہ ہریاں پگا والے شرط رکھی ہے میٹرک یہ شرط رکھی کھڑے نہیں یہ شرط آدھے نے قرآن کے میں سمجھو گے جب پہلو میٹرک تے بی اے نے کیتا تے ایف اے نے کیتا تے ایم اے نے کیتا پہلا ایک کر کے آو ستھن لا کے آو تے پھر پانچ پانچ کے آو تے قرآن بڑا چھتی سمجھو جگہ جگہ کرنا جہاں سکول دے حق کے لانت نہیں کفر نہیں بغیرت نہیں منافقت نہیں یہودیت نہیں وہ میرے سامنے آ جائے وہ بھاویں سید ہوے بھاویں پیر ہوے بھاویں کوئی ہوے جلدی دی داڑھی ہوے رکھی ہوے بھاویں نہ رکھی ہوے آ میرے سید نو اگ نہیں سار دی وہ اپنا کپڑا اگ چ پاوے فقیر شیشی اپنی جتی پاوے گا جتی جتی سر گئی جنہیں آزمانا ہے چشتی اتنے کھلوتا جی پاگ لا لو میں پاواں گا جُتی کی پونا ہے سید جڑے اپ نو آکھدے نے او پاون رومال کپڑا میں آکھاں گا یا اللہ جڑا جھوٹا ہوندا سڑ جائے یہ میری جُتی جاوے سڑ میرا سر وج ٹوٹے ٹوٹے کر کتے اگے پا دے تاکہ میں بیماری مک جاواں تے جے میری جُتی جاوے پٹ تے سڑ جاون اے سمجھ لے اے یہودیاں دے ٹٹو پے بندے نہیں ہاتھ کو ہی اے جڑا چشتی جگہ جگہ تے بیان کرتا ہے ایمان نال دسو اے اس تو بعد کوئی دلیل ہو سکدی اور کی مطلب اور کی آکھا اور کی آکھا میں اگلے دن گیا اٹک سلے تقریر تے اٹک اوتھے ایک بندہ آیا میرے کول دم کراون دی خاطر آندا ماں دے کان وچ پیڑ میں کہیا اچھا دم کراندا ہاں میں کہا سن میں دم کی کرنا سن میں کہا دم کی کرنا میں کہا سکول کالج تے لعنت میں تین والا لعنت بھیج کے کیتا دم تو اتو کیتا چیلنج میں کہا اے کمرے دے دروازے دے پہنچن تو پہلو جے تیری پیڑ نہ ہٹے تے میرے سر وچ تھلے مارے جتھوں دی گل ہے میں کی ڈھوک او دا ناں ہے فتح جنگ ضلع اٹک فتح جنگ دے نال او تھاں ہے جتھے پیر مہر علی شاہ دے پیر سال وی جاندے رہن بڑا وڈا آستانہ ہے اوتھے میری تقریر سی تے نال گھر دے شادی اوتھے گیا جدوں قسم خدا دی کر کے آنا دم کرا کے تے جاون لگا نا حالے دروازے تے لات نہیں رکھی واپس آیا آندا استاد ماں نو قسم اے ماں گھٹنی ہٹ گئی اس پوری شادی وچ رولا پا دیتا اس آکھیا اوئے چشتی ماں نو استاد نے دم کیتا ہے آندا سکول تے لعنت لعنت تے ماں دی پیڑ ہٹ گئی میں مڑ لاہور دسیا ایو نسخہ لاہور دسیا ایو نسخہ جمعے دے اوتے بندہ اٹھیا طفیل صاحب انہاں نام ہے ابیلی جان دے ایتھے کوئی ہون گے ڈرائیور چوک او ایک فیکٹری اچ اوتھے گیا تے چوکیدار جڑا سی نا فیکٹری دا او آندا ہے او طفیل یار میرے سر پیڑ بڑی تے سویرے دا تنگ کیتا ہے او آندا ہے ان کر سات بار ساڈے استاد دسیا سکول تے لعنت پا تے میں نہیں پانا دب کے پا اس وی دب کے پائی تے ادھروں 15 منٹاں دے وچ درد آ 15 منٹاں دے وچ ہاں پر کیوں نہ رب سونا کیوں نہ خدا دی قسم مولا اے کائنات انہاں تے لعنت پائیے تے خوش ہووے کیوں نہ خوش ہووے میں آخری حوالہ پیش کر کے گل ختم کرنا آ میرے کو رسالہ ہے نداء ملت ہفت روزہ نداء ملت نوے وقت دا چھپدا ہے 7 دنوں دا اے 10 جون دا اسے سال دا اے دے وچ ایک مضمون ہے تقریر ہے ریٹائر جنرل حمید گل دی جان دیو ریٹائر جنرل حمید گل اے انٹیلیجنس دا ریٹائر جنرل ہے خفیہ ایجنسی سی آئی اے ہے سبرا اے خفیہ ایجنسی دا ہے ہن پورے ملک دی خفیہ رپورٹ پیش کیتی ہے نے اوتھے تقریر وچ کی پی آکھدا ہے اس ہمارے ملک کا یہ بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سیکولر اور اسلام پسند دو طبقے بن رہے ہیں سیکولر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید ہے او کون ہے میاں او تو کون ہے کہہ جا رہا ہے تیرے ٹکر دی پئی پوری قوم اجڑ گئی ہے تیرے والے ٹکر دی پئی یہ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا ٹیڑ تو باہر آ تینوں پتہ لگے دنیا وسطی کتھے دشمن تیری عزت ایمان جان ہر شے ہلاک کرن دنیا بیٹھا پاک علی دے دربار تے بم پے وجدے نے تو ہلا ٹکر نہیں چھڈنا مارا چکر اتھے رہ جانے تو اگر تر جانے تو کم میں ہو جا کر شاہ مقیم آنگو تیری آنی پیچھو ریسے ہی پہیاں ہو تو کام نو جگہ جی مر دے اب ایک قرآن دو طبقے ہمارے ملک میں بن رہے ہیں ایک سکولر دوسرا اسلام پسند جنہیں سکولر نے انہوں نے مسئلہ کی ہے قرآن مجید یعنی وہ قرآن کو پریشانی سمجھتے ہیں قرآن کو کیا سمجھتے ہیں پریشانی اگے لکھدا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب ہے رام ہے پتہ اینو کھلونا ہے لتر پھیرا تیرے اہم کا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے قرآن دہشت گردی کا علاج نہیں ہو سکتا لعنت پا ذرا زور نال سکولا جیڑا نہیں پاوے گا اون دے اپنے تے لعنت جیڑا نہیں پاوے گا اون دے اپنے تے لعنت جیڑا نہیں پاوے گا اون دے اپنے تے لعنت میں تیرے تو پوچھنا ایمان نال دسو سکولر کتھے بننے نے اور سکولر کتھے بننے نے جدید کتھے بننے نے جدید آندا ہے سکولر آندے نے کہ خفیہ ایجنسی پہ پیش کر پئی خفیہ رپورٹ پورے ملک دی کہ سکولر جڑے نے او آندے نے قران دہشت گردی سکھاوندا ہے جنہ چر اے نہ مکے اوناں چر دہشت گردی نہیں مک سکدی لعنت آ ویکھ لے سن کہ آ سکولر ایک ہور وی سن لے آ سکولر ایک گورنمنٹ کالج لاہور والا جان دے جے اون دے پروفیسر نے ایک خان محمد چاولا دوسرا رفیق محمد میں رفیق نو آنا پھیکا تے خان محمد چاولے نو آنا خانو چاولا کیڑا خانو تے تیسرا حافظ ثناء اللہ خان حافظ بھی او نال تصدیق بھی پیا کردا ہے کہ میرے علم کے مطابق پروفیسر رفیق کے منتجہ بال نظریات ہیں اور بارہا ان کا وہ تذکرہ کرتے رہے ہیں جمع دسے گا جیمس جو ایک کوئی کی پیا آکھدا چاولا چاولا کی آندا ہے دور حاضر میں مجتہد نبوت کے منصب پر فائز ہے جو لوگ عمل صالح کرے اللہ پر ایمان نہ لائے اللہ انہیں جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا متقی اور پرہیزگار شخص پر نماز فرض نہیں قرآن پاک میں جہاں سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے مراد وہ خنزیر نہیں جو گھروں میں پالے جائیں کیونکہ وہ گندگی نہیں کھاتے لہذا وہ خنزیر کھانا حلال ہے ٹھیک ہے کیوں کیوں کیوں ترقی نہیں کرنی او پالتو سور کھانا حلال فتوی پوری گورنمنٹ دا گورنمنٹ کالج دا ہاں انہاں نے پھانسی تھوڑی دتی انہاں ماریا تھوڑا انہاں آکھیا جا وچ دب کے رکھ میں نے کہندا فلا پروفیسر نے تقریر کی ہے ٹی وی میں میں کہا چپ کر بکواس کرنا پروفیسر دے تقریر نہ مراد ہے او تے سور نو حلال کر چھڑدے نے تقریر کا کام یہ نبی کے وارث کا ہے پروفیسر وارث یہود ہے نبی وراثت انگلش دی تھوڑی بڑی ہے نبی وراثت جڑی دتی ہے تے قران حدیث ہے اگے سن جب تک ہم قران نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کر سکتے میں آنا ہے ساڈیاں جنساں نو بندا کی جاندا ہے منڈا مسلماناں دا ہے تے پھیرتا ہے سانو تے دین نو تے سلوٹ ماردا ہے انگریز نو سارا اوتھر سلوٹ ماردا ہے قران نو پھیرتا ہے انگلیش نو 20000 دے تے پڑھدا ہے قران مفت نیڑے نہیں جاندا اوے سور سمجھدے نے قران ترقی دے راہ وچ رکاوٹ ہے اور واقعی کہ قران ترقی تے کرن تے نہیں دیندا او ویکھی سی نا ترقی آفتا قران کرن دیندا نہیں کرن دیندا اگے کی گلاں تے بڑیاں ہیں پھیکا کی آندا ہے جنت دوزخ کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں قران متروک ہو چکا ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے قرآن گمراہ کرتا ہے نعوذ باللہ خدا کو ایک کہیں دو کہیں تین کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایتھے رکھ جتھے پانی لعنت اون پا او کوئی جم دیا کافر جمے آئے اونوں بھی تے یہودی دا سبق لگ گیا تے اے دیا بھاؤ کنے مارنا کنے استاد نو ماری دا یہودی نو استاد بنا مر جائے دیتے اینو نی جائے داڑھی رکھنا ضروری نہیں چونکہ نبی پاک نے اس لیے رکھی کیونکہ آپ عرب میں پیدا ہوئے جہاں رواج تھا اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو آپ کلین شیو ہوتے تھری پی سوٹ پہنتے اور ٹائی لگاتے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ایتھے آن کے ہونی ہے ترقی ہو گئی کہ نہ ہو گئی ہن تیرے ملک دا قانون تو لے کے حکومت تو چھٹی تک یہودی دی تعلیم تہذیب چھٹی تک کافر دی ہے کیڑی چھٹی کرتے ہوندے ہو کنا دی ہے تے مر گلوکار تے آندا ہوندا ہے محفل نعت جس کو میں کہتا ہوں محفل وانا کیا کہہ رہا ہے آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ اس جنت دے تو مان کرے نئے تیری جنت مول نہ ورسو ہوئے ہوئے یہ نعت شروع ہو رہی یہ نعت شروع ہو رہی ابتداء محفل دی توجہ نہیں کی تھی کلام پڑھی دے نے اے میں اج کلام پڑھایا تھا کتنے پردیش ہوئے کنو میں راہ وچ کار دتے سن میں کہ من دیا جے تے مر پا ہن گا چکر اے محفل نعت ہو رہی اوتے شعر لکھیا ہے لاکھوں کروڑوں گناہ کیے تیری کریمی کے آسرے اٹھوئے اٹھوئے چپیے کندا اٹھوئے سب تو پہلا کندا ٹپیے انہاں لعنت خانہ دیا چکیے انہاں دی باجی او پچھن کیوں اسا کھانگے لاکھوں کروڑوں گناہ کیے تیری کریمی کے آسرے پہ ٹھیک ہے ہاں تے ہن پتہ لگا ہے بھئی قوم کیوں بھئی گناہ تو بعد نہیں آتی تے دن با دن کھوتے رنہ دی سلامی کر فلم بنا کے تے گھر دیکھن دے نے او بابا اے جدو فارغ ہوندے نے مکالا مل کے اے نہیں کہہ سکدے نے لاکھوں کروڑا گناہ کیے تیری کریمی کے آسرے پر آج میں تو آج ایک دیجئے میں چلی جی باس با لیا دے آج میں سارے لیے وقت دے ٹھیک ہے کیوں میں نے کریم دا تھا کوئی کٹن دو بچ کسا ہی کرو جیدہ نات نائی پڑھنا چاہنا جیدہ میں پھر بڑھا دے پہلے جیدہ دو دے پیسے جوڑ جائیں گا میں پھر ਸਾਉਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਟ ਦੇ ਤਸਕੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖੂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਖੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਆਖਰੇ یاد رکھنا جیڑا آکھے اوے تے سمجھے رب کریم اس واسطے کہ اساں گناہ کرنا ہے تے اونے بخشنا ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ ملعون شیطان اور ابلیس ہے مومن نہیں رہتا مومن وہ ہے جو گناہ کو حرام سمجھے اور گناہ سے پرہیز کرے یہ سمجھ کر گناہ کبھی نہ کرے کہ رب رحیم ہے بخش دے گا بلکہ وہ ہمیشہ بچتا رہے اگر گناہ ہو تو نفس کی شامت کی وجہ سے ہو جائے لیکن سمجھے یہی وہ غضب والا ہے پتہ نہیں کس وقت پکڑ لیتا توجہ نہیں ہوتی تھی توجہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کتے تے اس حد تک بھونکتے دے اس حد تک بھونکتے دے رحمت کا بھرم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے یہ بھی نعت ہے یہ بھی نعت ہے ہاں جی ہن اٹھ تے لٹ پر پڑھ کے نا تے خود تھی اجنا تے جدوں او گلوکار تے نہیں پوچھے بڑیا کی کیوں لٹ پر ماریا تو آکھ گناہگار کا ہونا لازم ہے توجہ نہیں کیتی ایسی محفل نعت میں جانے سے موت تے خود دے خسرے وے کھاوے چلے میں قسمیاں پیار نہیں موت تے خود دے خسرے وے کھے گا تے سمجھے گا مکالا پہ عملنا گناہ پہ کرنا تے گناہ نو گناہ سمجھے گا تے مومن رہ جائیں گا نا گناہگار ہوئے گا تے جدوں اے ہو جائے کفر سنے گا تے سمجھے گا اسا نبی دی محفل سجا کے جنت لائے ہونی ہے تو تے ایمانو فارغ ہو وہ ایمان پہ کٹتے ہیں تو آنا محفل ہو رہی ہیں عشق دیا تین پتا ہے تین پچھلی تہ کی خبر نہیں امریکہ تے برطانیہ چ میٹنگ ہوئی نے مسلمانوں نے دو کما چلاؤ ایک خالی حافظ قرآن بناؤ قرآن کی تلاوت تے کر لیا کرن لیکن سمجھن نہیں تے چلن بھی نہیں سمجھن بھی ساری انگلش تے ساری بکواس چلن ساڈے پیچھے رسول دے پیچھے چلن تا برباد ہوں گے دوجا یہاں نعتوں کے اتنے لاؤ سورا کے اتنے نعت لاؤ گے یہو جا کفر والے جیسے مرضی آدھے بکی جاتے ہیں لاؤ تاکہ یہ نبی کا عقیدہ نہ سن لیں یہاں کا ایمان نہ جڑے تری مینو کنا چیر ہو گیا بول دیا ایمان نال دس کی کچھ سن بیٹھا تو ضمیر جاگ گیا کہ ساری رات سن کے اٹھے گا نہ تینوں سویرے نماز نہیں بولی گجرات گیا گجرات میں تقریر تے ایک کورس سی اتنے ساری رات گلوکار لگے رہے تو سویر نو نہ مینو تین بجے وقت دیتا میں بیٹھا تو جدو اللہ کی مہربانی سہاگا چلایا نا چلا کے فارغ ہویا تے قسم اور ذات دی جے قبلہ قدرت میری جان ہے نوجوان منڈے اٹھ کے آدھے انہوں کا بیڑا گرک جاوے ایویں راگا لائی رکھی نے پتا سر سانو کسی شاید لگا کوئی نہیں کوئی شاید چیتے ہی کوئی نہیں پڑھتے کی رہے ہیں تو سانو تو ایک گھنٹہ لایا تو سانو زندہ کر چلے مڑ پچھو جن مرضی سرا والے سر وہاں جبانا آخیا لانے رہو سنگے سرا والے سر وہاں جبانا آخیا لانے رہو سنگے سنگے سانو تو ساری جی حقیقت خلاصہ سی وہ کھول کفن خدا دی کر کے آنا حالے چھوٹیاں گلیں اس تو وڈے وڈے کفر بکے جاندے نے وچ محفل نہ تاں اور انہاں دا کاروبار ہے جڑے آندے نا آیا تیرے نام ہے تمہاری دیا او جنی میری عمر ہووے انہاں نو ایک بار نا انہاں نو بلا کے تے تو روپیے نہ دے اگلے دن میں گیا چیچا وتلی میں قسم خدا دی کر کے آنا کرایہ تو انہیں پہلے دیتا سی 1000 روپیہ بعد مگر بعد کوئی شاعری نہ دیتی تو میں اللہ کی مہربانی رب سے راضی ہو کے تو ٹر پیا میں آخیا یہاں کی یہ تھوڑی مہربانی حضور دی امت نے مینو بلایا تو انہیں اپنے دل دی کھیتی اگے کیتی ہے میں نبی دے دین دا بیج سٹی جانا فصل اگے گی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بوٹا تو ستھرا پیدا ہو ہی جائے میں قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے کوئی مائی دلال پوری دنیا ثابت نہیں کر سکتا چشتی آج تک آتا ہوا آوا مڑ رکھو سے جا نہیں تو بیٹھا ایماندار ہوں اتنے گلوکار بھی آیا ایمان ہوں سن میں تینوں اگلے دن کفر تے کبیرہ گناہ لکھے نے جڑے محفلے ناتاں وچ ہوندے نے پے میں تینوں ترتیب نال سنا دینا کنے کفر تے کنے کبیرہ گناہ محفل نہ تینوں تو پتہ کوئی نہ علم جو نہ رہا اتنا گلوکار اگے آ گیا. پہلا گناہ انہاں دے کفر دے خدا رسول پاک دے اوپر جھوٹ تے بہتان تراشی بنن گے. اے جھوٹ نہیں اے ایڈا وڈا بہتان کہ تیری کریمی دے آسرے دے اساں لوکاں نے ایتھے لٹ رہا ہے. جنت کی توہین تذلیل. جس جنت تے تمان کرے میں تیری جنت بھول نہ بڑسوں. توہین ہے کہ نہیں ہو؟ بولو بولو. نبی سرکار موج چامن تے حسن حسین نے فرمانے نے جنتی بنانے دے سردار نے. جس کے دل میں جنت کی تعظیم نہیں دوزخ کا خوف نہیں وہ ایمان سے فارغ ہے مومن وہ ہے جو جنت کی تمنا رکھے دوزخ کا خوف رکھے. ہمارا قرآن اول سے لے کر آخر تک ہمیں یہی فرق دے رہا ہے. توجہ نہیں کی تھی. استخفاف شریعت. شریعت کو حولہ سمجھنا حولہ سمجھنا. کی ناصر شاہ چشتی جان دو جان دو اگلوکار آج دے ہوں دی اندے کلام پڑھ دینے. وہ کی آنڈا ہے اصادی عبادت دی نہیں لوڑ اسنو اصادی عبادت دی نہیں لوڑ اسنو اصانو تا جنت فری مل دی پئی ہے. میں پیانا میں مردود آج تینو راب فری دینی سی جنت تو دشمنی بھی حسین نازی اندے بہت کر لے سو پانو فری بھی تکھا. اینو آنڈنی استخفاف شریعت استحضاء شریعت. گناہوں پر دلیر کرنا گناہ ہر لوگ کا دلیر کرنا گناہ مندہ ہوتے شابش جوڑ کے رہو. جدو سننا ہے گناہگار کا ہونا لازم ہے تو دلیر ہو رہی کہ نہیں ہو تو آخر کام تیت رکھنا چاہیے. کیوں آخر آن دیسن گناہگار کا ہونا کہ کسی کو گناہ پر دلیر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بغیر عمل کے جنت کے حصول کو یقینی بنانا بپانا آخرا جنت بغیر عملوں لب جائے دی شابش اسا حضور دے غلام اتھانو کیڑی لوڑ کرن دی. اے خود کبیرہ گناہ امام غزالی فرماتے ہیں. توجہ نہیں کیتی. فاسقین کی تعظیم و مدح سرائی. فاسق لوکاں دی تعریف ہوے گی جڑے دین دی حدا توڑن والے نے او آن کے بیٹھن گے اوتے تے جو انہاں دی تعریفاں ہون گیاں انہاں دی تعریفاں شروع ہو جان گے. انہاں نو آکھن گے محفل نعت جاون والے ہو تے او رب پاک نے کرم کمائے ہوئے نے ساڈا تے کمال نہیں رب دی سو او سائیں یاد ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے. یہ محفل نعت تے آون والے تے محفل نعت تے آون او والے آتے رب پاک نے کرم کمائے ہوئے نے ساڈا دے کمال نے رب دی سوئے سایا آپ ہی رنگی آ چلے اے میں پھلے نہ کوئی دے خبر اخبار روزنامہ خبر 3 مئی 2004 دا تے گورنر پنجاب کی اہلیہ بیگم روبینہ خالد کڑیا رنگ یہ دے بچ آن والے آتے اس دے کی لکھا لب پہ سلے اللہ کے ترانے آقا تشریف تو سے نبی کی شریعت کو مذاق بنانے والا سن لو یہ محفل ناتے نہیں وانتے ہیں یہ نبی کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے. مذاق عورت سر ننگا کرے تے لعنت پیندی ہے تے جتھے لعنت پوے اس بے غیرتی دی محفل تے نہ نبی آتے ہیں نہ ولی آتے ہیں اوتھے ابلیس آتے ہیں. اور جو این نبی دی شریعت دا مذاق اڑا دے کافر این نبی دی شریعت دا انکار کر کے بیٹھے ہیں کہ ترقی کی تھی بیٹھے ہیں. ایمان نال دس قرآن دے خلاف ہے یا قرآن دے مطابق ہے؟ بول بول بول بول. تے قرآن دی جتھے مخالفت ہوے اوتھے نبی آوے گا نہیں. لعنت پائے گی کرامت پائے گی. تے تو ایویں لائی کھڑا محفل نہ تے جاون والیاں تے توجہ نہیں کیتی. جنہیں ایک ایک ایک گلوکار تا پڑھے اے دن میرا او چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا میں تھنگ شیر میں جوڑ دینا آدھا کی میں مڑوا کی شیر پڑا کی میں چھائی آخ اے تن میرا پشیما ہوئے تو میں تین دیکھ نہ رجا لکھ لکھ چشما ایک کھولا تو ایک کجا اتنا من صبر نہ آئے تو میں سن نہ بننے سجا لکھ کروڑا جج ہے نا مراد تازی من کے آیا کھڑا خسرا ساری دیہڑی ٹی وی چکلے سے بیٹھا رہتا ہے بھرا پوترا اولاد نسل سکول جب منبر تے چڑھتا ہے مدینے تے آوا مدینے تے جا ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو میں کہنا ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے لندن ویکھن نو بے ایمان اندر یہودی دا تتو ہے اتو ایتھے دل نہیں لگتا میں کہنا سن پر کی رونا روئیے جس قوم دے میاسی مفتیوں میاسی مفتی پروفیسر مفتی یہ سنیا اگلے دن کمال ایک آیا میراسی اس مڑ فتوے دیتے نے اس آخیا کوالی کوالی کوالی رب کیتی ونا مرادا آدھا کوالی قرآن کیتی ہائے واہ میراسی میں کیا سدکے جا ہوئی ہے تو سی کہہ سو کلمہ دوبارہ پڑھو نا مراد میراسی فتوے پہ دیں دے اچھا لکھا کی ہے آقا علیہ السلام اور آپ کے چار ہزار سفر کر رہے تھے راستے میں گانے بجانے کی آواز سنی فرمایا باقی تمام کانوں میں انگلیاں لے لے اور اے علی تم سنتے رہنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب سفر ختم ہوا مندر پر پہنچے پوچھا اے علی وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں علی نے کہا وہ اللہ اور آپ کا ذکر کر رہے تھے یہ سن کر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ حرام کر رہے تھے بلکہ آپ مسکرا دیے معلوم ہوا جس کا مطلب سلسلہ علی تک جاتا ہے اس پر قوالی سننا لازم ہے کیونکہ نبی کبھی بھی فعل حرام کی اجازت نہیں دیتے پھر حکم دیا کہ سنتے رہنا اے علی اس سے معلوم ہوا کہ سننا جائز ساز سننا جائز ہے بشرطے کہ اس میں اللہ رسول کے اس کے محبوبوں کی تعریف ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی کہ میں نے دنیا کے ہر چیز کو کون کہہ کر بیان کے بیان کیا ہوں گل سمجھی پہلا اس میراسی نو آخ میراسی آ تیرے پیو دی حدیث ہے آ تیرے دادے دی حدیث ہے حدیث تین بیان کیتے جی امام بخاری دا پوترا بیٹھا میں نو اس میراسی نو آخ اس سور میراسی کو کیوں نہ لٹی تو ہر کسی کے اگے سر ہلا مرد صبح نہ لاکھ دے بارے جو مرضی بھوکی بارے ایمان رکھے تو بارے رکھے یہ سب تو زیادہ یہ آخری نے نا ہوں اندر کفر تے پتہ نہیں کی کچھ اس بکواسا کی کچھ پکیا ہے لیکن آ میں تھپتے نے چشتیاں دے اوپر تے میں اپنے بابے فرید دے خلیفے تو ثابت کراں گا کہ قوالی ساز کے ساتھ سننا توجہ نہیں کیتی اگے پڑھن والے نہیں بھائی خدا دی اگے پڑھن والے نہیں آ میرے کول کتاباں نہیں چشتیاں دی جنہیں پوری تفصیل نال گلاں سننی ہون میرا لاہور دے اندر موضوع لگا ہے ساز باجے چشتیوں کی نظر میں چشتیوں کی نظر میں صرف چشتی بدل گئی بابے فرید تو شروع کیتا ہے تو پیر مہر علی تان کے مکھایا توجہ نہیں کی تھی قسم خدا دی تو میں گلاں اگلے دن کیتیاں دلا ڈیرہ غازی خان اتے ہی مراسی میرے تو ایک جگہ سے میرے تو بعد ایک جگہ سے میرے تو پہلے لگے بیٹھے تھے جب میں گلا کی نا اتوں کے کرام والے جڑے سن ملنگ جڑے سن جڑے اتنے مطلب مجاور جڑے بیٹھے سن سب دربار سے مجاور بچارے ہے غریب جو بندے سن پر وہ کوئی حق نو منن والے سن مینو آدھے نے ساڈے پیو دی سن اج تو بعد مراسی کوئی نہ اسی تو سانو ہر سال تاریخ دے ایک دو حوالے چدیا دے چھوڑا بولو بولو اس طرح نہ آخر نہ یہ مراسی میدان لٹ جان موڑا سا میں بنے میں تول رہے صفا نمبر 501 بولتے صحیح 501 صفا آوے کتاب کا نام ہے سیر الاولیاء لکھن والے سید محمد بن مبارک علوی کرمانی ایک خلیفے نے باب نظام الدین اولیاء دے اے پورا باب بنایا ہے سما دے متعلق فرمایا سما دیاں کئی قسمان نے فارسی بھی پڑھا جائے فرمایا نکتا دربیان سما حضرت سلطان المشائخ یعنی اپنے پیر دا حوالہ دے کے لکھ دے پائے باب نظام الدین اولیاء نو آخیا جاندہ سلطان المشائخ حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز میں فرمود سما بر چہار قسم است حلال و حرام مکروہ و مباح اگر صاحب وجد را میل بسو حق بیش پرستاں مباح توجہ نہیں کی تھی اگر صاحب وجد کو رغبت صرف اللہ کی ہو اس کے لیے مباح ہے اگر میل دنیا کی طرف رغبت ہو تو مکروہ ہے اگر کلی طور پر رغبت ہے جی میل بکلی طرف مجازست مجاز کی طرف ہے دنیا کی طرف تو پھر نرئی حرام ہے اگر میل بکلی طرف حق است آ حلال ہست پس میں باید کہ صاحب ایکار حلال و حرام و مکروہ و مباح بے شناسد و میں فرمود کہ چندی چیزیں میں باید تا سما مباح شبد ہن جیڑا سما مباح رکھے جائز ہن اودیاں دستے نے شرطاں فرمایا چند شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے مسمع ہے مستمع ہے مسموع اعلی سماع مسمع توجہ کی دی مسمع کیڑا گوئندہ مرد تمام باشد فرمایا کلام پڑھن والا پورا مرد ہوئے وچ بچہ نہ ہوئے تے عورت نہ ہو تے آ جڑی میں فلاں گلوں کراں نہیں نہ پاؤں گا انہاں دے منڈے نہیں ہوندے نے تولے آئے آئے جے جے جنہوں ویل پتہ کیوں سٹتے نے پھر کہ تا میرا بابا پہ آخد ہے توجہ نہیں کی تھی و مستمع سننا رکھا انہوں نے آنکہ میں شنود از یاد حق خالی نہ باشد جو سنتا ہے وہ حق کی یاد سے خالی نہ ہو اے نہیں میرے پیے دیو تے آوے تو ورنہ نہ آوے توجہ نہیں کی تھی مسموع آنچے بگوید جیڑا کلام وہ پیش کر رہا ہے فحش و مسخرک و مسخرک نباشد جو کلام پیش کر کرتا ہے نہ بے حیائی ہوگی نہ اس دے اندر کوئی یہ ہو جائی بکواس ہوگی جیڑی شریعت کے خلاف ہو و آلے سما مضامیرس اور سننے کا آلہ ساز ہے ساز چو چنگو رباب و مسلحاں نکلیاں میں باجت کے درمیان نباشد سلطان المشائخ باب فرید دا خلیفہ فرماندے جیڑا سما جائز ہے وہ دی آخری شرط باب بیان کیتی ہے کہ سنج اوندے وچ کوئی ساز نہ ہوئے تا حلال ساز فتوے مراسیاں دینے بولا سب کی کرتے رہے پیر سیال نو جاننے جے پیر سیال چشتی سی کہ نہیں پیر مہر علی دا پرشد، پیر پٹھان تنسیا دا خلیفہ. آپ دے کول ایک شخص آیا، کتاب دا نام ہے فوز المقال. فوز المقال فی خلفاء پیر سیال فقیر دے کول موجود ہے. اس نے لکھا ہے آپ دے کول ایک قوال آیا تے اس سرنگی چکی سی آن کے وجاون لگا. آپ نے فرمایا تے کپڑا پا اون پڑ جڑی چھپائی میں وہ پھر کھولن لگا. فرمایا تانی میں نہیں آکھیا میں نبی دی سنت دے خلاف نہیں کر سکدا. پیر میرے نشا تاجدار گولڑا آپ دے کول ایسے طرح ایک بندہ سرنگی لے کے آیا وجاون لگا. آپ نے فرمایا نہ وجا اون پڑ جڑا پڑنی کیونکہ ساڈے چشتی بغیر ساز تو قوالی سما کر دے سن. یہ میرا سیاں پیسے کما مانا سے سارا ڈھونگ رجا رہا ہے اور انہاں دے قوال بھی یہ نہیں سن ہوندے جنہاں داری منہ لگے پھر دنے خسرے شراب پی کے بیٹھے ہوندے رہے. تو قوالی کئی ہو رہی ہے شرابی لوگو مجھے معاف کرو میں شرابی ہوں. کیوں میں کہ معاف کریے تلی طرح پھیریے توجہ نہیں تو سنے آجے یہ کون ہے لوگو مجھے معاف کرو میں راتی اگلے دن جا رہے ملتان تو یہ قوالی لائی پہلے لایا گانا ڈرائیور نے میں کہ بند کرو انہیں بند کیتا اس سوچا بھی مولوی بابا پاکستان کے بیٹھا ہے ایک قوالی سنے گا اس مڑ اینو لا دیتا ہے خطرے نو ہن خطرہ شروع ہویا شرابی میں شرابی لوگ مجھے معاف کرو میں کہ اوئے ڈرائیور گل سن این دے سنن نالو گانا چنگا ہے اب میں کیوں میں کہ ہن کفر پیا بکدا ہے او نا مراد پھر بھی مکالا بے حیائی گناہ ہے این دے چٹا انکار ہے این دے چٹا نبی دی شریعت دا انکار ہے. قسم خدا دی کنڈکٹر ہوندا تے جہل نہ اپنے صاحب لیکن مومن سی مینوں آندا سچ آ کے حق آ کے تے واقعی نبی دی شریعت دا انکار کر سکدا سبحان اللہ ہوندا تے جہل نہ اپنے صاحب لیکن مومن سی مینوں آندا سچ آ کے حق آ کے تے واقعی نبی دی شریعت دا انکار کر سکدا سبحان اللہ. ایک ہے شیر میاں داد پتہ نہیں کی آندے شیر میاں داد او آندے سنو شد نگری ویکھیا رب سونا پھردا گلی گلی اوے نا مرادا اے نا مرادا تو رب نو نتھو میرا سی سمجھی کھڑا اے گل کرنا والا نت رب دی پونے کوال ساڈے چشتیاں دے اپنے مرید درویش نبی دی شریعت تے رنگے ہوئے ہوندے سن او پردے سن پھر فاغ نہیں سن ہوندے تے پھر او پردے سن پڑھن والا ہی درد والا تے شریعت والا سنن والا ہی درد والا تے شریعت والا پھر رنگ کیوں نہ چڑھے تے ساز وی وچ نہ ہوے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ. ہور حوالے میرے کول حالے ساڈا سلسلہ پیا ہوندا ہے بابے فرید تو خواجہ نظام تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی چراغ دہلوی تو ساڈا سلسلہ نظامی آئیں تو بابے توسے والے تو پیر مہر علی سرکار تے ادھر پیا ہوندا ہے ہیں ادھر پیا ہوندا ہی اللہ دی مہربانی نال کتاب دا نام ہے اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دی. اس دے اندر بزرگاں دے حالات نے بزرگاں دین دے شیخ عبدالحق نے لکھے اس دے اندر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات وچ لکھدے نے آپ ساز نہیں سنتے تھے ساز اور فرماتے تھے شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا. جب بابے نظام الدین اولیاء کو بتایا گیا تمہارا خلیفہ نصیر الدین ساز نہیں سنتا فرمایا حق اسی کی طرف ہے سبحان اللہ حق اسی کی طرف خواجہ غلام فرید نہ سنیا جی کوٹ مچھن شریف والا جنہاں دی ایک قوال اے میراثی بہتیاں قوالیاں پڑھدن کہ نہیں اس بابے دا سبحان اللہ آلو اخبار اچ بیان آیا ہے اخبار اچ خواجہ غلام فرید دے حالات تے اوتے اخبار چھپیا ہے اس دے وچ آپ سرکار دے بھائی توجہ ہے کوئی نہ مدن علاق سبحان اللہ اخبار دا نا دساں ایکسپریس کیڑی سنو پن پڑھ سنانا چشتی بزرگوں کی طرح خواجہ فرید بھی سما کو جائز سمجھتے تھے مگر شرطوں کے ساتھ، یعنی اگر سما سننے سے نفس مردہ اور دل زندہ ہو تو حلال ہے ورنہ حرام. مزامیر سازوں کو خواجہ صاحب حرام سمجھتے تھے. اور میرا سی سچا کے خواجہ بول بول بول وہ آدھا چشتیاں تے فرد ولی نہیں ہو سکتا جنہ جنہ سنے پر او دے ورگا ولی نہیں ہو سکتا. یہ میرا سی آپ او دے ورگا نہیں ہو سکتا کہ جی ولیاں میں مانگو آنکھیں شاہ مکی مانگو تے او مر او میں بنے گا جی میں نبی دی شریعت آوے. خواجہ صاحب اپنے مریدوں کو عورت کا گانا گانے سننے کی قطعی اجازت نہیں دیتے تھے. ان کے مرشد حضرت فخر جہاں نے ایک بار اپنے ایک مرید کو ایک میراثی عورت کا گانا سننے پر سخت تنبیہ کی اور کہا میں تو ان مولویوں میں سے ہوں جنہوں نے منصور کو پھانسی پر لٹکا دیا. فرمایا میں ان مولویوں میں سے ہوں جنہوں نے شاہ منصور کو پھانسی پر لٹکا دیا. کی مطلب اندر کل شریعت کے خلاف کام نکلی گل نکلی ہے. کیوں نکلی ہے پچاندہ نہیں پتا تو خلاف منہ جو آ گیا ہے تو شریعت تے امامہ نے صحیح مسئلہ دسیا ہے. جی میں انہوں دی تھان سے ہوتا تو میں بھی کسور نہیں لٹکا دوں. دعا کر اللہ عمل بھی توفیق. اللہم صلی اللہ شریف اللہ حکم تو خدا دا نا دیا میں سویرے پڑھنا اینا لمحہ سفر کر کے میرا لک پھڑیا پیا ہوئے پورا کر تھلے کر تھلے کر تھلے کر تھلے کر تھلے کر میں ہاں وہ میں دستا سا پیا بھائی یہ محفلوں میں گناہ کہڑے کہڑے ہوتے ہیں کفر کہڑے کہڑے ہوتے ہیں کفار کو ہاں نعت گوئی پر اجرت لینا. سنا یہ مسئلہ سن لے نعت گوئی پہ اجرت لینا اجرت مزدوری اتنے رکھو یہ حرام ہے. یہ کی ہے شریعت چ آلہ حضرت آساد بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو نبی کی نعت پر اجرت لے اس کا فرض بنتا ہے کہ جس جس سے لی ہے اس کو واپس کرے. اس کے لیے کھانا حرام ہے. فتوی کفار کو ان کے مقاصد میں مدد دینا پیری اشو سے بیریش منڈے کولے کولے تو ناتا سنیا انہوں نے دیکھنا حالانکہ حرام ہے. امت کو ان کی موجودہ تباہی اور کفر کے نظام پر راضی مطمئن کرنا تاکہ ان میں جذبہ آزادی و قربانی پیدا ہی نہ ہو. ابھی آخر تو سارے عاشق جی ترنگے پائے جی بخشے پائے جی یہ موجودہ حالات کفر کے نظام کے اتنے مسلمانوں نے راضی رکھنا تاکہ کدی کافر کے خلاف آواز نہ اٹھاو. مشابہت کے فرسات کو کفار کافر کے ظالمان کی مشابہت گاڑیا دیا ناتا دیا گاڑیا دیا انڈیا دیا ناتا انڈیا دے گانے انڈیا دے اشتہارات چھپتے ہیں تو چھپ کے السلام تو السلام علیکم تر ادا رسول جانا نالیاں جانا کہ نہیں ہوئے اعلانت پی کر احمد وہ اعلانت پی کر احمد بھائی نبی دے نام تو تھلے سٹن والا نبی دا گستاخ نہیں تو کون ہے فوٹو بازی ہوں کہ نہیں کبیرہ گناہ ہی کبیرہ لعنت پہ لعنت پہ اتارا اتارنا دونوں دے بے غیرتی اور بے حیائی عورتوں میں وہ تین بکھا چکیا کیون دی ہوتا ہی ان کفر کبیرہ گناہ جتنے ہو تو اتنے جاوے تو کبارا ایمان کا کیوں نہ ہو. کہڑی ہے پرچی کہڑی دے سکول بنا پڑھے درس بنا جائیں تو کیا کریں گلی ڈنڈے کے دو پولیا سن سب تو پہلی شہ مومن دا ایمان ہے. تعلیم بعد اچھے ایمان جو رب قیامت نو تعلیم دا پہلے نہیں پوچھے گا پہلا ایمان دا پوچھو کی پوچھنا ہے تو جتھے ایمان مدرسے چاچ ہوتے ہیں تو تعلیم نو روڈ دیں تیسرے مسلمان دے جان تے ایمان تے بڑی کھڑی ہے اپنی اولاد نو گھر وچ رکھ لے پیغام سن لے مجھ کلے تے بن لینا تینوں فرق نہیں آؤں گا کھوتی کلے تے بن لینا تینوں فرق نہیں آؤں گا گا بڑی کھڑا تینوں فرق نہیں آؤں گا باقی اولاد رکھ لیا تینوں موت آؤں گی انہاں نو گھر وچ رکھ جے رب نظام نبی دا اسلام دا لے آندا کفر دا نظام مکمک گیا ہر پاسے تے ایمان والے دین والی تعلیم خالص آئی تے پھر پے پڑھاں گے نہیں تے ایمان تلے تے مر جاؤ گے مرد کے لیے سیاہ لباس جائز ہے محرم دے دن وچ نہیں اگے پیچھے پا دے داڑی مون دی امامت داڑی مون دی امامت تا پوچھ دے جانے یہ آلے پوچھن دی گالے توجہ دیجئے کی دی بزرگا لکھیا ہے اون دے مگر پڑھن دی بجائے اون دے مگر پڑھن دی بجائے بندہ وکھری چا پڑھے تے چنگا توجہ نہیں کی دی ایک دوسرا داڑی سن جیڑا ٹی وی تے سکول رکھی اے دے نال اتفاق او دی اپنی نہیں ہوندی پچھلے دا کی حال ہوس او دی اپنی کون ہوندی اصل اے یہ میں 10 روپے دا کوپن من سمجھاؤ ہاں او جوا ہے کہ جوا ہے تے حرام ہے حرام ہے حرام حرام ہے چادر دا واسطہ دے کے نعوذ باللہ من ذالک بی بی پاک کی عزت کرو نا کوئی نہ دے تے بی بی پاک دی بے عزتی ہوے خبردار ایسی کوئی محفل نعت رہی اور نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے میں کون لو دوبارہ پر بحث کر دیتی ہے ایمان بسا رہے تے کبھی انہاں وچ نہ پیا جاؤں گی بس موقع آ دیتی ہے تینوں مگر ہاں اے مسئلہ پوچھ رہا ہے بھی عام آدمی سید زادی نال شادی کر سکتا ہے حرام ہے حرام ہے سید زادی کی توہین اور بے ادبی ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں اگر نکاح کر لے شریعت فرق بھی سمجھا جائے مسئلے دا اگر نکاح کلمہ پڑھا دیتا گیا تو نکاح ہو جاسی لیکن گناہ سر راسی اس گل دا کہ بے ادبی ہوئی ہے بھاوے راضی ہوئے سید زادی نہیں تے ہن تے بھائی سکول والے اللہ معافی دے ہن تے سید آزادیاں میں ادھر ڈیرہ غازی خان گیا اوتھے بہاولپور یونیورسٹی چ نعوذ باللہ من ذالک ایک سید آزادی میرا سی نال نس گئی اے تھا تک بربادی ہوئی کوئی قرآن مجید پڑھا کے اجرت لینا جائز ہے کیونکہ وہ تعلیم کی ضرورت ہے باقی ضرورت ہے آپ 6000 فیس تقریر کی لیتے ہیں ایک بندہ ثابت کر دیو میں نے وڈ کے سب دیا اللہ دی مہربانی نال بندہ ہے نا چیز کئی وارا پلیوں لا کے جاندا ہے تے پلیوں لا کے قسم خدا دی کر کے انا سن چٹا جھوٹ نا مراد بولن تے کی ہے پر مینوں کوئی نہیں سنو او سنو سنو مینوں کوئی نہیں ساری دیاری آکن چشتی گندہ گالا کڈن مندے میں نو ماسا پرواہ نہیں میرا بیلی جڑا میں انو منع کرنا خبردار میرے آستے نہ لڑی میں کتے دی کی شان ہے میرے آستے نہ لڑی جو لڑ نہیں رب واسطے لڑ رب تو بعد رسول اللہ واسطے لڑ رسول اللہ تو بعد باقی نبی آستے لڑ باقی نبیان تو بعد صحابہ واسطے لڑ صحابہ تو بعد اہل بیت واسطے لڑ اہل بیت تو بعد لڑ نہیں اللہ دے ولیاں واسطے لڑ انہاں تو بعد جے لڑ نہیں اپنی عزت واسطے لڑ اپنی غیرت واسطے لڑ انہاں تو بعد لڑ نہیں تے اپنی قوم لئی لڑ جدو میری واری آوے چھڈ دے میں لڑاون نہیں آیا مصطفیٰ دا راہ وکھاون آیا سنو جدو میری کوئی بندہ برائی کرے انہوں سچا سمجھا گے، جدو میری کوئی نیکی بیان کرے انہوں جھوٹا سمجھا گے. ماں میں تمہیں موٹی جی گل کر دوں، اللہ کی قسم کر کے میرے عیب انہیں لوگ جانتے ہی نہیں جنہیں میرے عیب نے، تو میں کہنے واسطے گسا کرا. اور جڑا حضور دی امت ہی ہے نا، وہ نہ کسی کی تعریف نال ودھدا ہے تے نہ کسی کی بدخوئی برائی نال کٹدا ہے. جنہوں شان دینی ہے مصطفیٰ دینی ہے، لوگوں کی تعریفوں نال شان نہیں لبدیاں ہوندیاں. توجہ نہیں کی تھی اس بار اون میں آنا میں ضلع، میں پچھلے سال وڈی یارویں دے نیڑے تیڑے گیا سا ڈیرا غازی خان تقریر تے، بابے خیر شاہ بخاری دا عرس سی. اتنے میں گیا، وہ بچارے ایڈے مارے مینوں روٹی بھی نہیں کھوا سکے. میں قسم خدا دی، دوسرا میرا ایک بیلی سی اندر کول جا روٹی کھا دی، وہ انہاں نوں گالا کڈن لگا. میں کہا بدبختا، یہ مطلب ہے ساڈا دین روٹی آستے روٹی کھوان دے تے ٹھیک سن، جے نہیں کھوائی تے ہن برے نے. بدبختا یہ تھوڑا احسان ہے، مصطفیٰ دا دین سنیا ہے، مجمع جوڑیا ہے، رسول اللہ دی امت دی زمین دتی ہے، میں دین دا بیج چھٹیا ہے. توجہ نہیں ہوگی، قسم کر کے پیانا. باقی ہے اور پھر میں وہ مینوں کہن لگے، اتوں کا جڑا ملنگ سی دربار دا، وہ کہنے لگا اگلے ہر سال سانو پکا مینو دے. میں کیا جاوے پکا ہی، میں تمہیں پتا ہے میں وڈی یارویں دا این دن ہر سال، دو سال پہلا پنڈی راجپوتا چ کرتا سا. میں ایک سال پہلے کیتی سی، مینو 20,000 ویلا پیا سن، 10,000 لوگ چک کے لے گیا سن، 10 مینو بچیا سن. راجپوت اینج دکھیاں دیا دسیاں سٹتے سن، اینج 20,000 اس سال، 10,000 پچھلے سال. ایپ کی مفت کر کے آیا، حالت کسا ہے نا، کئی جا مرضی میں مرضی کئی جا کئی جا بولیا. جی میں فیس وکن والا ہوں لینا ہوں نا، تو تے 6,000 تو ضرور وکنا سی. لایا لکھا مول گیا میں بھی لکھا جی لکھا کروڑا روپئے والے خرید نہیں سکے. میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا، او میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا، کوئی سہارا نہیں او میرا تیرا مان سونیا. میرے آقا میرے مولا دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے. میرے کملی والے نے لکھایا سی او میں گھیرا بھی پیا پھر کد بھی لیا ہے. رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے، او رل کے دشمن سارے تیرے چار پاسے پائے گھیرے، رل کے دشمن چار پاسے پائے گھیرے. او بنا تیرے ساتھ نہیں او نگہبان سونے، میرے آقا میرے مولا میری جان سونے، کوئی سہارا نہیں او میرا تیرا مان سونے. میرے آقا میرے مولا میری جان سونے، کرنگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا، کرنگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا. اشارہ کفر ہوئے پارا پارا، امت جاوے نام تے نشان سونے. میرے آقا میرے مولا میری جان سونے، کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گناہ کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گناہ نال فوجا نے اٹھایا طوفان سوڑیا میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑیا کوئی سہارا کیتی تیرے دول دی سونے کشتی عرض کیتی تیرے چشتی دول دی ہے سونے کشتی کیتی تیر چشتی ڈول دی ہے سن کشتی فکر کالو میرا توے کشتی بال سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مال سونے میرے آقا میرے مولا میری جان ختم کرنے ہاں دعائی الفاظ دے نال اللہ سونا حبیب دے صدقے ساڈی مدد ہر ہر قدم تے فرمائے آمین ہر ہر قدم دے ساڈی مدد فرمائے اللہ محمد رسول اللہ دعا فرماؤ بالخصوص پنڈی والے دوستاں واسطے نوجواناں واسطے جنہاں نے صبر اور محنت کیتیاں نے اللہ انہاں دی اس محنت نو قبول فرماوے جتھے جتھے بھی کوئی دوست بیلی دعا کردا رہا ہے اللہ رب العالمین اساں ساریاں دے واسطے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صدقہ سعادت دارائن دا سامان بناوے دوواں جہاناں دی نجات عطا فرمائے میں عرض کراں گا حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب مدعا ذل العالی جڑے کہ تشریف لائے نے ذرا نوازی فرمائیے آستانہ آلیا بھروانہ شریف وہ دعا فرمان گے ساڈے ہاتھ دے اندر ہاں جی دعا فرما کر کبھی ساد کر دل میرا رب دیے ٹھنڈیا کبھی ساد کر دل میرا لاتا رام بسل دا ہوے غم دا دور نہ میرا ہر دم تاغ جنا دی دل کدو پاس میں پھیرا ہر دم تانگ جنا دی دل کدو پاس میں ول پھیرا تے خوش بچے